ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องล้างภพจบชาติด้วยวิชาพุทธโดยพระท่านสมณะโพธิรักษ์ประจำวันที่2 มกราคม 2549ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ จริงๆแล้วเรามารวมกันทีๆนึงปีๆนึงมารวมกันหลายครั้งแต่ละครั้งก็มีเรื่องราวคนละอย่างมีก็มีชื่อเรื่องใช่มั้ยชื่อเรื่องงานตลาดอริยะงานพุทธาภิเษกงานปลุกเสกอะไรพวกนี้ถึงงานมหาปรณามันก็มีชื่อเรื่องแล้วก็มีเหตุปัจจัยคนละอย่างแต่เนื้อหาที่มาแล้วหลักใหญ่เราก็มา1มาฟังธรรม2มาปฏิบัติธรรมเป็นหลักนะ3มาช่วยการงานกันนะมาช่วยการงานกัน4มาสัมพันธ์กันนะมาคบคุ้นกันมาสนิทสนมกันมาสร้างสามัคคีสร้างสามัคคีธรรมร่วมกันช่วยกันทำโน่นทำนี่ทำอะไรต่ออะไรกันมันจะเกิดจิตวิญญาณสัมพันธ์เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวเกิดความเป็นปึกแผ่นเป็นมนุษย์ชาติพวกเรานี่รู้จักกันทั่วทิศอาตมาว่าคนทั้งโลกเขาก็พยายามที่จะรู้จักมักจีคนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรต่างๆนานารู้จักสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้รู้อะไรติดต่อกว้างขวางออกไปคนทั้งโลกเขาก็ทำซึ่งเราเองเราก็เคยทำกันมาชาวโสเราก็ทำแล้วก็มีมวลมิตรสหายพี่น้องญาติโกโยติกาซึ่งอาตมาว่ามันลึกซึ้งกว่ากันกับทั้งโลกเขาทั้งโลกเขาก็สัมพันธ์กันด้วยผิวด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วยความสุขแบบพวกโลกแต่พวกเราเนี่ยมาสัมพันธ์กันด้วยความสุขแบบโลกุตระฟังตรงนี้ให้ชัดๆพวกเรานี่มาสัมพันธ์กันด้วยความสุขทางโลกุตระนะซึ่งมันเหนือชั้นกับกันยกตัวอย่างง่ายที่สุดขณะนี้ที่อาตมาคิดออกเนี่ยเรามาสัมพันธ์กันและเราก็มาช่วยกันช่วยแรงงานคนนั้นทำอันนี้คนนี้เห็นโอ้ช่วยคนนี้คนอายุมากเดินก็ย่องก็แย่งเราก็เข้ามาช่วยเข้ามาประคองเข้ามาอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งมันจะมีลึกซึ้งต่างกันกับทั้งโลกเขาใช่ไหมมันจะมีลึกซึ้งกับกันมากนะเพราะงั้นคนที่มาช่วยกันแม้แต่จะมาเกื้อกูลกันด้วยวัตถุก็ตามการเกื้อกูลทางวัตถุมันก็ลึกซึ้งกว่ากันทางโลกเขาไปกินเลี้ยงร่วมกันต่างคนต่างออกเงินทองใครจะเสียสละอะไรมากินเลี้ยงมาช่วยกันจ่ายเพื่อที่จะสนุกสนานกันเพื่อที่จะมาสัมพันธ์กันมิตติ้งกันอะไรกันก็แล้วแต่เขาจ่ายสิ่งเหล่านั้นออกมามันก็ตื้นๆแค่จะมาสำเริงสำราญเบิกบานสนุกสหานปรีปาฟีกราฟีดไว้แต่ของเรานี่ก็มาเสียสละกันต่างคนต่างจ่ายออกมาคนละเล็กคนละน้อยแต่พวกเราไม่ค่อยมีสตังค์กันไม่ค่อยจะมาจ่ายกันเท่าไหร่เราดึงเงินทองแต่มาจ่ายกำลังงานถึงจ่ายเงินทองก็เหมือนกันเงินทองที่เอามาเราก็ไม่ได้เอาไปก็กินใช้เหมือนกันนะทางเขาก็เอาไปกินใช้แต่เขาก็จะกินใช้ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อกลิ้งกลาดอะไรต่ออะไรไปตามโลกีแต่ของเราเนี่ยเอามาใช้กินใช้เหมือนกันอย่างเป็นสาระเป็นเนื้อหานั่นเป็นเรื่องวัตถุส่วนจิตนั่นน่ะต่างกันอีกลึกเลยทั้งโน้นเป็นอะไรสำเริงสำราญเป็นสุขแบบโลกโลกโอ้สุขดี เอะมะเทิงเอะเอลฮารื่นร่านรื่นเริงสนุกสนานโอ้อะไรต่ออะไรมาเจียวจาววีดไว้เป็นรถของโรกีไปหมดแหมคราวนี้สนุกจังรื่นเริงจังโดยรูปโดยรสโดยกลิ่นโดยเสียงโดยสัมผัสต่างๆนานาแหมคราวนี้นี่เนี่ยมีจ้างดาราใหญ่มาเต้นให้ดูจ้างระบำโป้มาฉายมาติดินให้ดูอะไรก็แล้วแต่โอ้สนุกมันมากกินเสพเมาอร่อยหมูย่างหมดไป8ตัวมีของพิเศษมีเหล้าอย่างวิเศษราคาแพงมาเปิดวิกราดวีดไวแต่ของเรานี่สงบสงบเบิกบานร่าเริงร่าเริงลึกลึกผู้ร่าเริงในธรรมร่าเริงในสาระก็จะรู้จักสาระโอ้โหปีนี้มานี่นะเห็นการก้าวหน้าของสังคมอาริยะสังคมบุญนิยมช่วยกันสร้างสรรช่วยกันเสียสละช่วยกันสร้างอะไรที่ใจโตกว้างขวางมีสิ่งที่จะมาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อญาติโยมประชาชนทำอะไรได้เป็นระบบระเบียบทำอะไรได้เป็นเรื่องเป็นราวมีสิ่งของมีเข้าของทางวัตถุก็ตามมีงานการที่ช่วยกันทำได้ดีอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะมองไปในทางนี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามเนี่ยตมาคำแปลของคำว่าสันติสันติแปลว่าอะไรแปลว่าเรียบร้อยราบรื่นเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามอาตมาสรุปได้4คำเนี่ย1คำที่1คือเรียบร้อยมันเรียบร้อยขึ้นนะเรียบร้อยมันรู้สึกเป็นระบบระเบียบเป็นไม่เลอะเทอะไม่รกเระไม่โครกโครกเคลกไม่กระโผกกระเพลกไม่กระปุ่มกระปั่มไม่สะดุดมันเรียบร้อยราบรื่นรู้สึกก็คล่องง่ายเบาง่ายมันมีอีกคำนะง่ายงามคำหลังมันรู้สึกราบรื่นมันไปได้ไม่ติดขัดมันไปได้คล่องตัวมันไปได้เรียบร้อยราบรื่นง่ายไม่ยากไม่ลำบากแม้มันจะรู้สึกยิ่งใหญ่มันจะรู้สึกโอ้โหงานนี้งานหนักงานนี้งานใหญ่งานนี้งานยากแต่ง่ายแต่ง่ายดูอะไรดูมันง่ายๆคนอื่นเป็นลอกเรียนยากคนอื่นเป็นเอาอย่างยากงามงามไม่เหมือนโลกเขาแต่งามอย่างของมันน่ะอาตมาก็บอกไม่ถูกงามอย่างของมันนะถ้างามอย่างโอ้โหเพียบจัดสรรแบบกำหนดบังคับก็งามตีเส้นเลยขีดเส้นจัดล็อกกำกับบังคับได้ระบบระเบียบเรียบร้อยงามเรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยยิ่งกว่าด้วยเพราะว่าจะมีเชิงบังคับจะมีเชิงกำหนดจะมีเชิงทำอะไรอย่างมีลักษณะแบบทุกอย่างตีตารางทุกอย่างใช้กฎเหล็กทุกอย่างใช้อานามันก็ได้ได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความดูดีนะแต่นี่ไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติอิสระส่วนมากแต่มันก็มีระเบียบของมันงามด้วยรบสภาพของมันมีสภาพที่งดงามอะไรเธอของมันนะสิ่งเหล่านี้เป็นความแตกต่างที่ลึกซึ้งละเอียดละออในเรื่องของโลกโลกีกับโลกโลกุตระพวกเรานี่มาได้มากันทีนี่ได้กันไปเยอะๆได้อะไรได้เสียได้ไม่มีได้ว่างได้หมดได้สละได้จืดจืดได้แห้งแห้งได้ คือมันจะไม่เยิ้มเยอะเหมือนกับโลกเขามันจะไม่กรีดกราดวื้อวาชุ่มช่ำเฉอะแฉะอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างโลกเขามันจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นในคนใดก็แล้วแต่ชาวโศกเราก็ตามจะรู้สึกว่าโอ้มันแห้งแล้งมันน้อยๆมันเหี่ยวๆมันไม่รื่นเริงมันไม่กระดี้กระด้าเลยก็ไม่เกิดรสก็จะไม่มีธรรมารมณ์ก็จะไม่มีธรรมรสก็จะไม่เกิดธรรมรสเพราะโลกียรสมันน้อยแม้แต่ชาวโศกเราก็ตามเพราะงานของพวกเราเนี่ยทำไปเถอะคนข้างนอกไม่ค่อยจะมาร่วมเราเปิดนะที่จริงนี่ชาวบ้านใครจะมาก็ได้ก็จะไม่ที่เราจัดงานตลาดอริยะเนี่ยเราเปิดกว้างมาก็ได้คือเขาเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เขาไปเที่ยวงานวัดงานวางงานเขาก็ไปได้ทะลุหมดแหละใช่ไหมที่นี่ก็เหมือนกันเข้ามาทะลุหมดเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยที่นี่ห้ามเข้ามีบ้างที่ห้ามเข้าจริงๆมันก็มีบ้างแต่ว่าในที่ที่ส่วนกลางที่ส่วนที่จะต้องมาสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยเราไม่มีป้ายห้ามเข้าหรอกเขาไม่เข้ามาเองอย่างทุกปีเราจะมีทำวัดพุทธิมางานนี้ไม่เกี่ยวเลยทำวัดไม่เอาฐานเลยคนข้างนอกนะเขาก็รู้เขาไม่มาอาจจะเป็นเวลาดึกหรือว่าเวลามันเช้าก็เข้ามาตีสองก็ยังมากันนะใช่ไหมจะบอกว่านี่มันเช้ามันไม่ใช่ตีสองตีสามตีห้าเขามาแล้วเขามาได้นี่แต่ไม่มาเขาไม่เกี่ยวเขามาตรงนั้นเขามาเอาแค่นั้นเดินเลยเข้ามานี่ไม่ได้หน้าเดินไว้หน้าเดินนะโอ้เขาไปดูใกล้ๆต้นไม้ใหญ่ๆนะเขาไปดูใกล้ๆเขาก็มีเดินมาด้วยจริงๆเขาเดินมาแต่เขาไม่เข้ามานั่งเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่เอาหรือตอนบ่ายเรามีบรรยายมีอะไรเขาก็ไม่เอาเขาก็ไปมุ่นมัวจะซื้อจะหาจะจัดจานนู่นน่ะทำอยู่ตรงนู้นอ่ะไอ้นี่จะมาเอาไหมไม่มาเอาเป็นสาระที่มันไม่จัดจ้านเหมือนมันจะไม่จัดมันไม่ลึกมันไม่เบามันไม่หนักมันไม่ยากเหมือนทำวัดยายตอนบ่ายมีอะไรทั้งไม่มาก็มาในพวกเราอ่ะจริงๆเห็นในตอนบ่ายก็จะไม่แน่นมันอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกเราบางคนก็บอกโอ้อันนี้ไม่เป็นไรหรอกเราก็เอาทำวัดดีกว่าเห็นสาระทำวัดมากกว่าตอนบ่ายนั่นคนภาคบ่ายจะไม่แน่นอย่างนี้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนข้างนอกก็ยิ่งไม่ค่อยเอาอันนี้เราจึงได้ละเว้นละตอนบ่ายลองดูสิปีนี้ไม่มีรายการภาคบ่ายนะไปช่วยกันตรงโน้นดูสิเพื่อที่จะทำประสมประสานว่าเอาคนเขาเยอะเราก็ไปบริการไปช่วยงานกันไปเอาเรี่ยวแรงกันมาเป็นเจ้าภาพมาอะไรต่ออะไรผู้ที่มาถ้าเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดมันยิ่งมาผสมประสานมาช่วยเหลือเฟื่องฟูกันมาผนึกแรงผนึกใจผนึกแรงผนึกใจกันเพื่อที่จะทำอะไรๆเป็นพลังสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นเราก็ยิ่งเสียสละยิ่งขึ้นเราก็ขนขวายยิ่งขึ้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่เราได้ขนขวายมากขึ้นก็เป็นวิยาวัจจะไมเราเองเราเอาแต่ตัวเราเองแต่พอเรามีสติสัมปชัญญะปัญญาเราสำนึกดีเรารู้ควรแนะหน่อยนึงหรือไม่แนะบางคนมีปฏิภาณก็ไปช่วยเองเข้าไปช่วยเข้าไปยิ่งคราวนี้เราอาตมาก็แนะพวกเราก็บอกกันแล้วไปช่วยกันนะหางานเพิ่มเติมขึ้นตรงนี้ไม่มีกิจนี้แล้วเพราะเราก็จะลองไปช่วยงานที่พวกข้างนอกใครจะไปช่วยงานข้างในก็มีข้างนอกก็มีน่าจะไปช่วยหลังร้านเลยทำครัวทำส่วนอะไรนะก็มีกิจการอะไรต่างๆนานาทางขยะทางดูแลที่สัดส่วนต้อนรับแขกหรือว่าอะไรก็ต่างๆนานาข้างในหรือจะไปช่วยทางข้างนอกไปจะไปช่วยร้านอาหารจะไปช่วยร้านค้าจะไปช่วยจะเป็นรปภ.จราจรจะไปช่วยจัดสรรด้านโน้นด้านนี้อะไรมันก็แล้วแต่ใครจะคิดออกหรือใครจะเห็นว่าควรจะต้องไปช่วยอะไรผู้ที่มีจิตเข้าใจแล้วก็จะไปหาทำคุณไปทำคุณก็ไม่เสียสละคุณไม่ได้เงินหรอก ไม่ได้รับคำชมเชยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกไม่ได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ความบันเทิงเริงรมมันไม่ใช่เรื่องจะเอามาเสพมันเป็นเรื่องงานมันเป็นเรื่องกิจที่เป็นสาระแต่ถ้าคุณไปทำคุณได้ไหมคุณเสียแรงอ่ะใช่ไหมนะคุณเสียแรงอ่ะคุณได้คุณไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญไม่ได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็จะไปดีไม่ดีก็จะไปบางคนก็ไปช่วยหั่นมีดบาดอีกเจ็บไปช่วยยกจนช่วงนี้เอ้ามันทับมือเจ็บไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ช่วยขนช่วยอะไรช่วยทำช่วยในช่วงนี้เหงื่อไหลอะไรก็แล้วแต่ก็มันจะเกิดสัมผัสที่บาดเจ็บสัมผัสที่มีทุกข์สัมผัสที่มีอะไรด้วยซ้ำแต่คุณก็ปฏิบัติทำไปแม้มันจะเป็นทุกข์ในการกระทบสัมผัสด้านนั้นด้านนี้คุณก็อ่านแล้วคุณก็ปฏิบัติทำไปกระทบสัมผัสกันกับคนนั้นคนนี้แม้แต่เราไม่มาทำงานนี้เราก็ไม่มาเจอกับไอ้ใหญ่นี่มากระทบแล้วคุณก็ปฏิบัติไปมันไม่ได้เป็นสุขหรอกคุณจะได้รู้ทุกอริยสัจด้วยซ้ำหรือแม้ทุกสภาวะทุกอนุนันนี่เกิดแก่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นะสรุปแล้วคุณได้แต่การได้อันนี้จะไม่เหมือนโลกียะไม่เหมือนโลกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันก็ค่อยได้ขึ้นมามวลขนาดนี้อาตมาทำงานที่พูดเคยพูดแล้วพูดอีกหลายครั้งอาตมาภาคภูมิใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าอาตมาเป็นคนไม่ได้กลัวไม่อยากทำโดยการประโลมประเลาป่อยอหลอกล่อเอาไอ้นั่นหล่อเอาไอ้นินหล่อเอาไอ้นั่นหล่อการพูดว่าคุณได้สิ่งนี้ได้นะได้บุญใหญ่ได้อะไรต่างๆนั่นนะแม้แต่เอาบุญมาล่อมากมายคำว่าบุญนี่มันพูดยังไงก็ได้ยิ่งมีความคิดแบบทุนไปแบบเทวนิยมแล้วก็โอ้ปั่นบุญมาหลอกคุณยังไงก็ได้เพราะมันปั่นอุปทานปั่นภพปั่นชาติปั่นวิมานสวรรค์ปั่นอะไรให้งามให้งดให้ยิ่งให้ใหญ่อยู่ไหนก็ได้ไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกเพราะมันเป็นของปลอมมันเป็นสมมติเป็นสมมติสัจจะคุณจะรู้สึกมีจริงคุณจะรู้สึกเป็นจริงบุญอย่างนั้นวิมานอย่างนี้อย่างฤาษีลิงดำก็ไปปั่นเป็นรูปธรรมเลยนะมีแล้วก็จะนั่งเป็นหลับตาเป็นมโนมยอัตตาเกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นสวรรค์เป็นวิมานโอ้โหรุ่งเรืองวาววามอะไรแต่ละอย่างจริงใครมั่งในลูกศิษย์ลูกศิษย์ดึงดำมีไหมที่เนี้ยมีไหมไม่มีพลัดมีผลูมาเลยเลยลูกศิษย์ดึงดำทำไมบารมีมันไม่มาถึงตรงนี้เลยมีเหรอมีบ้านไม่ยกทำไมขี้เกียจนะโอ้ยเคยไปเคยอะไรอย่างฤาษีลิงดำเคยไปนั่งไปทำทานไปอะไรต่ออะไรอยู่ทางโน้นน่ะก็เขาก็อย่างนี้น่ะจะนั่งสมาธิแล้วโอ้โหวิมานของคุณ5ชั้น7ชั้นแล้วนะเป็นยังไงวิมานชั้นที่7นี่มันสวยงามกับชั้นที่บอกว่าโอ้โหสวยมันอธิบายไม่ได้ค่ะอธิบายไม่ได้ครับก็ล่อหลอกกันไปเป็นมโนมยอัตตาปั้นสำเร็จด้วยจิตส่วนอรูปธรรมอรูปฌานก็โอ้โหใสเบาว่างง่ายลึกเป็นอรูปฌานยิ่งกว่าใสยิ่งกว่าใสลึกก็ลึกไม่เป็นตัวเป็นตนเบาว่างง่ายไปเขามีจริงนะเขาได้จริงๆนะเป็นสมมุติสัจจะเป็นสภาพที่เขาสมมุติขึ้นมานั่นแหละเขาได้เขาพบเขาเห็นของจริงเป็นจริงตัวอาจารย์เองเนี่ยได้จริงๆเลยแล้วก็มาพูดความจริงไม่ได้หลอกหรอกแต่มันหลอกโดยสัจจะของมันแล้วเป็นสมมุติสัจจะ มันเป็นสัจจะที่เป็นสมมุติเป็นจริงๆมีจริงๆได้จริงๆเพราะเรื่องพวกนี้มันลึกซึ้งมันไม่ได้ล้างภพล้างชาติมันไม่มาเรียนรู้เป็นโลกุตระที่แท้จริงแต่ของเราเนี่ยมันหมดไปจริงๆว่ะบอกว่ามาทำทานหมดเนื้อหมดตัวหมดจริงๆว่ะแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยโอ้ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณจะเสียวสยองมากเลยบอกตายพระโพธิลักษณ์หลอกเอาเงินไปเราก็มีไม่มากหมดตัวเลยนี่ตายคุณจะรู้สึกตัวตายโอ้ยจะรีบเพ่นเลยรีบหนีเลยเพราะคุณไม่รู้คุณได้เพราะคุณเห็นแต่เสียอย่างเดียวใช่ไหมแต่ทางโน้นมันก็ไม่เสียดอกคุณทำทานตัวไหนคุณยิ่งได้เขายังมีบุญใหญ่มีบุญมหาศาลมีอะไรตัวไหนคุณจะไม่มีทางหลงว่าคุณจะไม่มีทางไม่ที่จริงมันหลงซ้อนแล้วนะมันหลงซ้อนแล้วแต่คุณจะไม่มีทางหลงโน้นคุณไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าได้นะรูปธรรมมาหลอกก็จะเป็นทางเชิงรูปธรรมรูปภพรูปฌานถ้าอรูปภพอรูปภพก็อรูปธรรมก็อรูปธรรมไปก็หลอกด้วยอรูปธรรมเข้าใจได้สิ่งที่เป็นอรูปนั่นแหละจะรู้สึกสดชื่นรื่นเริงมันจะมีทางอัศสาธะด้วยรถเบิกบานร่าเริงปราบปรึมมีชื่อดื่นเริงในธรรมโอ้เข้าไปฟังธรรมกันเยอะงานยิ่งงานปีใหม่งานเทศกาลงานที่เขาจะโฆษณาเอาไว้ของวันนี้นะมาเอาบุญใหญ่กันมาช่วยกันทำต้องฝึกมาชวนกันมาอะไรกันมาสร้างรูปสร้างแบบสร้างอะไรให้สะสวยให้สวาวาไม่อลังการให้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะให้คนรู้สึกมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่รู้ราฟูฟ้าอะไรก็ว่ากันไปคนก็จะชอบคนก็จะเข้าใจได้ง่ายเพราะมันเป็นการสอดคล้องกับโลกียะก็ทำได้ก็รู้กันดีอันนี้มันทวนกระแสมันกลับกันซ่อนไปซ่อนมากลับไปกลับมาประเดี๋ยวว่าอย่างนี้ประเดี๋ยวมันอย่างนี้อีกละตอนนี้อย่างนี้อีกละกลับไปกลับมาปฏินิสสคะแต่แม้กลับไปกลับมาเราก็จะเข้าใจได้ว่าไม่หลงไม่สับสนมันมี สภาพมีธรรมะสัจจะย้อนสภาพย้อนเอาในสัจจะนี่วักกลับละกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็จะไม่งงถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมมันกลับไปกลับมาแต่ก็อ๋อมันมีแนวลึกไม่มีสภาพที่มันสูงสุดคืนสู่สามัญหรือว่าสัจจะย้อนสภาพหรือว่าการสลัดไปสลัดมากลับไปกลับมาทวนไปทวนมาทวนกระแสไปแล้วก็ทวนกระแสมากลับไปกลับมาซึ่งอาตมาเคยทำเป็นรูปธรรมให้ดูว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันก็มีน้อยลงแต่สูงขึ้นแต่ก่อนมีกิเลสเท่านี้เสร็จแล้วคุณก็ทำไปคุณก็ออกเข้าๆก็น้อยลงนี่ทำระนาบไม่ใหญ่โตอะไรนะไม่มากชั้นไม่มากซับซ้อนมากชั้นเท่าไหร่ก็ทำให้ดูทำมือให้ดูคนที่ฟังเทปคนฟังเทปเนี่ยจะไม่รู้ว่าเพราะอาตมาทำมือทำไม้ให้ดูว่าทำเป็นกว้างๆใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆไล่เข้าออกแต่ก็จะมีสภาพน้อยลงแคบลงแต่ก็สูงขึ้นแต่ก็แหลมขึ้นมากขึ้นเล็กขึ้นอะไรกันพวกแนวแต่นี่ก็ทำเป็นรูปธรรมให้ฟังเราจะเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นเหล่านั้นได้นะมันเหมือนกันกับมันยึกยักนิดหน่อยกลับไปกลับมายึกยักก็คือกลับไปกลับมานิดหน่อยแต่จะรู้สึกว่าเออมันมีสภาพที่เดินหน้าขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นโดยสภาพของมันถอยหลังเหมือนกันมันเดินหน้าก็ถอยแต่มันก็ยังมีก้าวหน้าแล้วก็มีแต่ขึ้นมันมีขึ้นลงบ้างด้วยเหมือนกันนะอาตมาทำไม่ไหวจะต้องทั้งนี้ทั้งนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยมันไม่รู้จะทำไงมันมีถอยหลังด้วยมันมีลงล่างขึ้นบนมันก็ยึกยักบางกันแต่มันก็ผลที่ได้มันขึ้นมันไม่ลงไปทั้งหมดครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะออกไปมันก็เล็กลงได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีอัตราการก้าวหน้า มันมีส่วนที่ก้าวหน้าบ้างแต่ถ้าแข็งแรงแล้วก็จะยึกยักน้อยลงจะยึกยักน้อยลงมันก็จะมีแต่ก้าวหน้าที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ นี่เป็นสภาพธรรมที่มันซับซ้อนลึกซึ้งในนัยยะของนามธรรมนี่พวกเราที่มาสร้างมากระทำทั้งรูปและนามมาช่วยกันสร้างด้วยความให้เอาออกก็ด้วยความล้างออกไปให้หมดไม่รู้จะพูดภาษาไทยว่ายังไงนะก็ด้วยความการลดลงไปให้หมดสร้างด้วยการทำให้ยิ่งใหญ่ด้วยความไม่ให้มีนี่ภาษาไทยนะชาวโสเราทุกวันนี้เนี่ยมีทรัพย์สินมากแต่ทรัพย์สินที่มากรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสาธารณโภคีมันเป็นของส่วนกลางทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นของส่วนกลางทั้งหมดที่ดินเอ่ยบ้านช่องเรือนชานอาคารต่างๆเอ่ยเครื่องใช้ไม้สอยรถราเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนานาก็ตามแต่ทรัพย์สมบัติต่างๆทั้งหมดมันเป็นของส่วนกลางมันมากขึ้นทุกวันหนึ่งมันที่ลงไปแล้วเป็นสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ที่เป็นวัตถุถาวรเป็นสังหาริมทรัพย์มันก็เกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วเป็นของชาวโศกเราทั้งทุกคนแต่ไม่ใช่ของใครเลยสักคนเห็นไหมโอ้โหมันเป็นทรัพย์ของเราต้องมากต้องมายเนาะมหาศาลเลยเนาะไม่มีเลย ไม่มีเลยทรัพย์ไม่ใช่ของใครเลยไม่มีทรัพย์อะไรเลยอาตมาพูดโกโก้พูดเล่นลิ้นหรือเปล่าพวกคุณฟังเข้าใจเพราะมันมีสิ่งนั้นแล้วมันเกิดแล้วขณะนี้มันเป็นแล้วใช่ไหมไม่งงพูดถึงวัตถุก็มีพูดถึงนามธรรมมันก็มีแม้คุณจะไม่จิตว่างเลยนะไม่มีเลยสุญญตาคุณจิตไม่สุญญตาก็ตามบางคนอาจจะยึดว่าที่ดินที่นี่อาตมาฉันเป็นคนสละฉันเป็นคนมาบริจาคนะของฉันนะเข้ามานั่งในผืนนี้เมื่อไรก็ยังรู้สึกเป็นของเราอยู่ก็ตามอาคารหลังนี้เนี่ยเราทำบุญไปตั้ง10ล้านนะเนี่ยเราทำบุญไปตั้ง5ล้านนะเนี่ยมาเมื่อไรก็โอ้โหนี่เราทำบุญ5ล้านจะรู้สึกเป็นของเราอยู่ก็ตามนะแต่ถ้าใครไม่แล้วไม่ได้คิดไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราโอ้นี่เรามานี่ก็มาใช้มาสอยไปตามอาคารก็ใช้ตามหน้าที่ของอาคารบ้านเรือนบ้านหลังนี้เราสร้างเองแต่เสร็จแล้วเราไม่เคยได้นอนหรอกก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีก็ต้องไปนอนพื้นนั่นแหละไปกลางเต้นอยู่ใกล้ตากลายกรดตัวนึงให้แขกเขาอยู่เถอะเป็นแขก VIP เป็นแขกจำเป็นบ้านหลังนี้เราสร้างไว้เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในพักหรอกเราก็ต้องเราเห็ดไปนอนเต้นอยู่ข้างกลางให้แขกพักบนนั้นบ้านหลังนั้นก็ใจก็เฉยเฉยไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่ได้ยึดเป็นเราของเราอะไรเป็นไปได้ไหมเห็นไหมจิตมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นแล้วพวกเราในพูดแล้วก็เข้าใจมีเหลือมากเหลือน้อยหรือว่าสุญญตาได้จริงอนัตตาได้จริงมันก็เป็นคุณจะเอาอะไรนะชีวิตหลงบ้าบ้าบอบอมันโลกเขาแย่งจริงเอาปลัดเอาเปรียบกอบโกยกักตุนขี่เหนียวหัวแงนแม้แต่ลูกขอทีก็ด่าแล้วด่าอีกแล้วก็ให้ห่วงไปเสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องตายจากทั้งนั้นก็รู้กันทั้งนั้นอ่ะมันมีของใครหรอกมันไม่เป็นอะไรของใครทั้งนั้นหรอก แต่ก็ไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายอะไรนะถ้าคนจะใจบุญสุนทานใจกว้างใครมาขอก็ให้ก็มาอะไรก็จ่ายไปให้หมดจนกระทั่งไม่มีสละจนเกินตัวหายากมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมมันก็รู้ว่าควรจะรักษาควรจะดูแลควรจะเอาไปใช้ในสิ่งที่ควรใช้แม้แต่ลูกเต่าจะเอาจะขอจะให้ก็มีปัญญารู้ว่าควรให้ไม่ควรอะไรพวกนี้นะเพราะในแนวซับซ้อนที่มันซับซ้อนและลึกซึ้งพวกนี้ที่อาตมาพูดนี่บางมันย้อนไปย้อนมาพูดเป็นภาษาแล้วก็มันนะคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าพูดอะไรไม่รู้พูดกลับไปกลับมาพูดวนไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องให้ก็มีปัญญารู้ว่าควรให้ไม่ควรอะไรพวกนี้นะเพราะในแนวซับซ้อนที่มันซับซ้อนและลึกซึ้งพวกนี้ที่อาตมาพูดนี่บางมันย้อนไปย้อนมาพูดเป็นภาษาแล้วก็มันนะคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าพูดอะไรไม่รู้พูดกลับไปกลับมาพูดวนไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องอย่างท่านพยองเนี่ยบอกอ่านหนังสือพ่อท่านโพธิรักเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจท่านพยองอาตมาก็ฟังมาว่าแล้วก็ทำไมอะไรขนาดนั้นขนาดคารวะเรายังอ่านหนังสืออาตมาอ่านแล้วอ่านอีกยังอ่านได้เข้าใจพระพยอมนี่ได้รับความยอมรับเดียนดุษฎีบัณฑิตหลายใบแล้วนะพระพยอมตอนนี้เป็นเจ้าคุณชั้นราชแล้วเป็นราชในธรรมะที่เราปฏิบัติเราศึกษานี่ก็มาฟังดีๆฟังทบทวนตรวจสอบดูสภาวะธรรมความเป็นจริงเพราะเรายิ่งมีก็ยิ่งไม่มีเรายิ่งได้แล้วก็ยิ่งเสียเรายิ่งมากยิ่งเจริญงอกงามเราก็ยิ่งหมดยิ่งเกลี้ยงสิ่งเหล่านี้เป็นภาษาพูดเหมือนเล่นลิ้นแต่ไม่มีสภาวะจริงรองรับอโศกจะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆก็เพราะความหมดเนื้อหมดตัวความเสียสละความละความลดของแต่ละคนของชาวอโศกที่มาร่วมกันเป็นปึกแผ่นมันจะมาเป็นปึกแผ่นกันเองน้ำไหลไปหาน้ำน้ำมันก็ไหลไปหาน้ำมันมันจะเป็นของมันเองมันจะเป็นสัจจะของมันมันก็จะมารวมกันเองถ้าเผื่อว่ามันเป็นของจริงเพราะนั้นความเป็นปึกแผ่นความเป็นส่วนรวมความเป็นมวลที่เป็นมวลของอริยชนมวลของคนที่มีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตามันก็จะก่อเกิดสาธารณโภคีจะเกิดเองสาธารณโภคีจะเกิดได้ด้วยความจริงที่มีศีลสามัญญตาเกิดได้ด้วยความจริงที่มีศีลสามัญญทิฏฐิสามัญญตามันมีความเข้าใจมีปัญญามีภูมิญาณลึกซึ้งขึ้นไปในจุดเดียวกันเป็นเอกธรรมเป็นเอกภาพพันรูปธรรมก็จะมีเป็นรูปธรรมเอกภาพเป็นภาพเป็นภาวะเป็นรูปเป็นภาพเป็นรูปเป็นภาวะเป็นตัวปรากฏภาวะแปลว่าสิ่งปรากฏมันปรากฏให้เห็นเลยเป็นรูปก็เป็นมันจะมารวมกันเองมันก็จะปรากฏรูปนามก็จะปรากฏนามก็จะยิ่งไม่มีเป็นทิฏฐิที่เห็นชัดเจนจะยิ่งลดยิ่งละยิ่งน้อยเข้าไปหากันไม่ใช่ยิ่งคนหนึ่งมากมากคนหนึ่งมากน้อยมันไม่มาหากันหรอกมันยิ่งมากน้อยเหมือนกันมันยิ่งมากน้อยเหมือนกันก็ยิ่งน้อยใครยิ่งน้อยน้อยเหมือนกันก็เลยสุดท้ายศูนย์ด้วยกันจบมาอยู่ที่เดียวกันศูนย์ด้วยกันไม่ไปที่อื่นมันจะมารวมกันเองอาตมาจึงมั่นใจมาถึงทุกวันนี้เห็นดังที่ยกตัวอย่างอย่างที่พูดถึงอะไรต่างๆขึ้นมาไม่ใช่มาอวดมาอ้างแต่หยิบมาเพื่อให้คุณรู้ว่าอ๋อเรามีอันนี้เหรอเมื่อกี้อาตมาพูดไปเนี่ยคุณฟังแล้วเหมือนอาตมาประโลมเล่าหลอกล่อหรือเปล่าว่านี่เรามีทรัพย์กันทั่วประเทศเลยตอนเนี้ยจ จริงเรามีแต่เราไปเอาไม่ได้เอ๊ะมันยังไงมันมีหรือไม่มีกันแน่มีแต่เราเอาไม่ได้เอามาเป็นของส่วนตัวไม่ได้แต่อาศัยอยู่อาศัยใจเป็นไปเหมือนกับชีวิตของทุกคนอะชาวสงฆ์ทุกคนมีสิทธิ์อย่างนี้ทุกคนแต่ไม่มีสิทธิ์สักคนวันนี้ฟังดีๆนะฟังธรรมวันนี้เนี่ยฟังธรรมวันนี้ฟังดีๆมันเหมือนกับมันเล่นลิ้นมันเหมือนกลับกรอบมันเหมือนสับสนกลับไปกลับมางงงงงคนที่เขาไม่มีสภาวะข้างนอกเขาจะงงงงจริงๆนะเหมือนกับเราพวกเราบอกเขาข้างนอกว่าพวกเราไม่ได้มีบอกเราคนจนพวกเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรเราคนจนพวกนั้นก็สับสนแล้วจนอะไรของมันวะจนอะไรมันมีอะไรกันมันเยอะต้องแยะต้องมากต้องไม่มีอะไรต้องใหญ่ต้องโตหมู่บ้านนี้มันก็พึ่งก่อเกิดมา10ปีได้รับเป็นหมู่ที่10ตำบลมุงไหมอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในพ.ศ. 2539ปีนี้ปี49สิบปีหมู่บ้าน10ปีเองแต่รุ่งเรืองอลังการกับหมู่บ้านข้างๆนี่เยอะเลยมีรถรารถยนต์คันเล็กคันน้อยคันใหญ่มีรถเครื่องกล50กว่าคันขนาดนี้อยู่ที่นี่ไม่ได้นับรถส่วนตัวของคนที่ยังใช้ส่วนตัวที่มีส่วนตัวหรือส่วนตัวอยู่บ้างนะมีคนส่วนตัวมีบ้างแต่ไม่กี่คันไปกี่คนหรอกอยู่ในเนี้ยในหมู่บ้านราชธานีโศกเนี่ยคนที่มีรถส่วนตัวอยู่ไม่ได้นับแต่นับรถส่วนกลางเนี่ย50กว่าคันค่าน้ำมันเดือนนึงมาที่ 200,000 แล้วมันรวยแล้วมันจนกันแน่วันโว้ยเขาก็ว่าเราเนี่ยรวยเขามองมาเขาจะจนอะไรเดี๋ยวคันนั้นมันก็มาติดตากองทัพทำมูลนิธิคันนี้ก็มาเดี๋ยวก็หกล้อเดี๋ยวก็สิบล้อเดี๋ยวก็รถปิกอัพมาเดี๋ยวก็แต่ไม่พวกเราไม่มีรถเก่งส่วนกลางมีเหมือนกันรถเก่งคนเอามาบริจาคตอนนี้ก็มีหลายคันนะปีนี้ก็มีบริจาคอีกคันนึงปีกลายก็บุคคันนึงปีนี้ก็มาบริจาคอีกคันนึงรถเก่งรถเก่าก็มีบูรณะขึ้นมารถเก๋งรถเจ้าเต่าไม่ใช่เจ้าเต่าเจ้าปูรถเต่าเด็กเต่ารถโฟกเต่าของอาตมาตั้งแต่ใช้อยู่รถคันนี้รถคันหลังสุดเลยรถคันที่เหลือหลังสุดนอนนั้นก็แจกจ่ายอะไรแต่ไปหมดแล้วหรือก็ใช้จนกระทั่งไม่ได้ใช้ก็จำหน่ายจ่ายแจกไปหมดแล้วคันนี้เป็นคันสุดท้ายอ่ะเจ้าโฟกเต่าอ่ะเจตมาแต่เป็นคารวาสมันก็ปรับพลุมันก็มาตกอยู่นี่จริงๆอาตมาไม่ได้ให้มานะให้น้องเขาไว้สุดท้ายเขาก็ไม่เอามาให้เอามาให้ก็เอามาเขาก็เอามาตายก็ไปใช้รถสมัยใหม่กันไม่ได้ใช้รถเจ้าเต่านี่แหละก็เอามาซ่อมแซมขึ้นเนี่ยเหลืองใจเลยนะใครเห็นบ้างจุดตรงนนท์ก็มาบูรณะขึ้นตอนนี้เครื่องเดินดีแล้วเขาจะติดแอร์ติดแอร์ก็ไว้ใช้ไปมาดีไม่ดีก็เอาไว้รับแขกก็โก้ดีเหมือนกันเนาะบูรณะขึ้นมาเขาบูรณะกันนะไอ้เจ้ารถเต่าเนี่ยรถไอ้เจ้าปูเนี่ยมันไม่มีหม้อน้ำรถตุ้นไม่มีหม้อน้ำยิ่งวิ่งยิ่งเย็นวิ่งทางไกลวิ่งอย่างกระชึกกระชักนะวิ่งในไอ้เกียร์สูงนี่นะเกียร์สี่ป้ายเลยวิ่งไปเลย100กิโล200กิโลวิ่งไปเลยเร่งเครื่องวิ่งไปเลยคุณจะวิ่ง90วิ่ง100วิ่ง120อะไรก็ตามใจพอไปถึงที่สัก100กิโล200กิโลจอดคุณเปิดเครื่องมาจับได้เลยจะมีหยดน้ำเกาะเลยที่ขบิวเนี่ยไปจับมีน้ำเกาะเลยหยดน้ำเย็นไอ้น้ำมันเกาะเลยไอ้น้ำเย็นไม่ร้อนเลยเย็นจริงๆเลยแปลกรถโฟกเนี่ยไม่มีหม้อน้ำนะอาตมาเคยพิสูจน์เคยใช้มันก็พิสูจน์ก็รู้นะ เพราะฉะนั้นอะไรต่างๆนานานี่มันย้อนทวนกระแสโลกดูแล้วมันเหมือนกับไม่ใช่มันเหมือนพวกมันเหมือนกับกรอกแต่จริงนะแต่จริงวันนี้หมู่บ้านราชธานีอโศกเกิดแค่อายุ10ปี10กว่าปีเอาละในระยะก่อตั้งก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับแต่ได้รับอนุมัติเป็นหมู่บ้านเริ่มต้นจริงๆก็พ.ศ.37ฉลองอาตมารับมาก็ให้พวกเราก็มาบุกเบิกกัน37นั่นแหละแล้วก็เริ่มต้นอาตมาอายุ60จนแล้วไม่กี่ปีก็ได้รับเป็นหมู่บ้าน2ปี39เป็นหมู่บ้านก็มีอะไรต่างๆนานาต่างกันหมู่บ้านที่เขาเกิดมาตั้งเป็นร้อยปีอยู่ข้างๆยังก็บอกว่าหมู่บ้านนี้จนกว่าเขาไม่อย่ามาพูดอีเหม็นกี่ฟันบอกหมู่บ้านนี้จนกว่าก็ไม่เชื่อนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ที่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเป็นเรื่องโลกุตระเป็นเรื่องที่มันไม่เหมือนกับโลกียะแน่นอนมันเกิดได้เพราะอะไรเกิดได้เพราะการร่วมไม้ร่วมมือการประสานการเกิดมนุษย์อารยะร่วมกันคนละไม้คนมือตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยคนที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นเด็กๆที่นี่ได้รู้การได้รับการเรียนรู้ก่อตัวสร้างตัวอะไรขึ้นมาจะเห็นได้เพราะเราจะดูไปในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเด็กพวกนี้โตขึ้นไปจะเป็นคนอย่างไรอาตมาว่าการหล่อหลอมมันจะไม่เหมือนกันจริงมันก็จะมีเด็กที่ออกนอกทางบ้างมันมีเพราะว่าเออร์เรอร์มันต้องมีแน่นอนแต่ส่วนกลางส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นค่ารวมก็จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ล่ะมันก็อยู่ที่การเกิดทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบมีองค์ประกอบแห่งสถานที่ภูมิประเทศมันก็ไม่ใช่ไม่เหมือนกันกับที่อื่นเด็กเกิดมาแกรู้แล้วจะเข้าใจอย่างไรเกิดมาอย่างเด็กที่เกิดมาจากที่นี่เลยโผล่ขึ้นมาไหนพ่อแม่สมบัติของเราทั้งหมดนะลูกนี่ของเราทั้งนั้นน่ะแกเกิดมาที่นี่ใช่มั้ยพอไปจะเอาของบ้านโน้นจะไปเอาของอันนี้จะไม่หยิบเอาอันนี้แม่ก็บอกอย่าลูกจะไปหยิบเอาก็ไหนว่าของเราไงไม่ใช่ของเราลูกเอาก็ไหนบอกของเราไงไม่ใช่ของเรามันก็จะซับซ้อนแต่เด็กก็จะเข้าใจง่ายกว่าเราอีกเด็กจะเข้าใจง่ายกว่าอีกเพราะมันเรียนด้วยธรรมชาติเรียนด้วยความซับซ้อนเลยอาตมาว่าเด็กก็จะไม่งงในซ้ำไปว่าไม่ใช่ของเรามันจะเกิดมาพร้อมกันเลยว่าของเรากับไม่ใช่ของเรามันจะเกิดมาพร้อมกันเลยเด็กเกิดที่นี่ก็จะรู้ว่าของเราแต่ไม่ใช่ของเราเด็กที่เกิดจากข้างนอกโตมาอายุ8ขวบ10ขวบเข้ามาเขาก็จะรับซับซ้อนขนาดหนึ่งเขาโตไปที่เขาก็จะรับซับซ้อนไปขนาดหนึ่งเด็กที่เกิดที่นี่เลยเขาก็จะรับซับซ้อนอีกอย่างหนึ่งวันนี้เกิดมานี่มันของเราแต่ไม่ใช่ของเราอีกอย่างหนึ่งไม่เท่ากันเมื่อเด็กสมัยนี้เกิดมาถึงแกก็เห็นโทรศัพท์มือถือแกจะไม่ประหลาดอะไรเลยโทรศัพท์มือถือมีภาพถ่ายภาพได้เห็นพูดโลโลเลแล้วไปแกก็จะไม่ประหลาดอะไรเลยแต่พวกคุณถ้าคุณไม่รู้จักโทรศัพท์มือถือคุณไม่เห็นโทรศัพท์มือถือคุณอายุ20คุณอายุ50เฮ้ยมันพูดเสียงได้ด้วยเหรอมันพูดไม่ตุยฉายด้วยเหรอไม่มีมันจะประหลาดเด็กเกิดมาเห็นโทรทัศน์เห็นวิดีโอเห็นอะไรเด็กมันเกิดมาแล้วมันไม่เห็นนี่แล้วมันก็จะไม่ซับซ้อนอะไรไม่สับสนอะไรชั้นเดียวกันคล้ายๆกันแต่โลกุตระมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นมันของเราไม่ใช่ของเราเป็นของเราแต่ไม่ใช่ของเราคำเดียวเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่ากันแล้วเด็กพวกนี้ก็จะได้รับการเรียนรู้หล่อหลอมไปอะไรอีกมันจะเกิดอะไรต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติประกอบกับความรอบรู้นะ ธรรมชาติก็คือธรรมชาติก็สิ่งที่เกิดจะต้องเกิดต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นของมันมันแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่ต่างกันโลกุตระก็มีเหตุปัจจัยอย่างโลกุตระโลกิยะเขาก็มีเหตุปัจจัยอย่างโลกิยะคนเกิดในฐานะดีพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สริงคารบ้านจ่องความบ้านจ่องเรือนจานเครื่องทุนแรงข้าราชบริพารคนรับใช้อะไรต่างๆกับคนที่ฐานะไม่เหมือนกันมากน้อยแล้วแต่ยิ่งฐานะยิ่งต่างกันองค์ประกอบต่างเครื่องทุนแรงน้อยคนรับใช้ไม่มีกระเบียดกระเสียนคนมันก็ต้องต่างกันละมันจะขนขวายจำเป็นต้องขนขวายต่างกันมักง่ายต่างกันความอดทนต่างกันธรรมชาติมันก็บังคับให้เป็นอย่างนั้นไปหมดทีนี้ซับซ้อนคนฐานะดีบางคนแม้จะมีของใช้ไม่ให้ลูกใช้ให้รู้จักใช้แต่คนนั้นก็จะต่างกันฐานะดีเท่ากันบ้านใหญ่เท่ากันเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องทุนแรงเท่ากันมีคนรับใช้เหมือนกันแต่พ่อแม่สอนอีกอย่างหนึ่งช่วยตัวเองได้ช่วยอย่าไปให้คนใช้มาทำเครื่องทุนแรงรู้จักใช้รู้จักดูแลไม่ต้องใช้เครื่องทุนแรงได้ทำได้โดยเองทำคนสอนต่างกันฐานะต่างกันมีอะไรเหมือนกันเด็กก็มีความรู้สึกนิสัยใจคอพฤติกรรมก็ต่างกันนี่เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะสอนอย่างนั้นหรือไม่สอนอย่างนั้นก็อยู่ที่พ่อแม่อีกถึงพ่อแม่ก็จะมีสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นได้ฐานะมีแต่ก็มีความรู้มีปัญญารู้ว่าลูกเราจะต้องสอนอย่างนี้นะแนะนำอย่างนี้นะพ่อแม่คนนั้นก็จะต้องมีภูมิธรรมมีภูมิปัญญาที่จะต้องรู้ว่าจะต้องสอนลูกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่มันเป็นจริงพ่อแม่บางคนเป็นอย่างนั้นแหละนิสัยเขาอย่างนั้นน่ะไม่มีใครมาสอนเขาหรอกแต่เขาก็สอนลูกเขาอย่างนั้นฐานะก็ดีก็รวยงั้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอาตมาเนี่ยนะพ่อแม่ไม่ได้พูดก็พูดพ่อแม่ไม่ได้แนะให้อาตมาไปเป็นกุลีแต่อาตมาไปเป็นกุลีเองวารินชำราบเนี่ยบ้านอยู่ที่วารินนี่แหละไอ้ที่สี่แยกแต่นี่มันขึ้นไปสี่แยกนู้นละมันไม่จะมาสี่แยกข้างล่างแต่ก่อนนี่สี่แยกถนนค่ายทหารตัดไปสถานีรถไฟกับถนนเส้นกลางมาจากอุบลเนี่ยมาจากอุบลแล้วก็ขึ้นไปหนองตะโพนขึ้นไปทางนี้ถ้าใครรู้จักภูมิทัศน์ของภูมิประเทศของอำเภอวารินนะสี่แยกนั่นแหละเป็นสี่แยกที่รุ่งเรืองสมัยอาตมานะร้านค้าร้านขายก็อยู่ตรงนั้นข้างบนเนี่ยสี่แยกบนนี่ยังไม่มีร้านมาดมันมีป่าอยู่เลยยังเป็นป่าอยู่เลยข้างบนเนี่ยทางตลาดเนี่ยยังเป็นป่าอยู่ตลาดของวารินปัจจุบันเนี่ยยังเป็นป่าเป็นสวนไม่เป็นป่าเป็นสวนเป็นสวนต้นไม้เยอะแล้วก็มีบ้านต่างๆหลายหลังเพราะแม่ก็มาซื้อที่แถวนี้อยู่แล้วบ้านก็มาสร้างอยู่แถวนี้อยู่อาตมาได้อยู่แถวนี้ยังเป็นเด็กวิ่งเล่นแถวนี้คนแถวนี้ไปบิณฑบาตก็ยังทักเลยบอกก็ยังทักอาตมาเลยเขาเป็นรุ่นพี่อายุมากกว่าอาตมาเขากำลังเป็นรุ่น15 16 13 14 15 16อาตมามัน10 11ราวนั้นไปรุ่นพี่เขาก็ยังทักยังทายอยู่เลยไปใส่บาตรเลยบอกโอ้จำก็จำได้จำได้บรรลุไม่โฮมนะอาตมาเองอยู่ที่นี่แม่มีร้านเหมือนร้านค้าร้านขายเป็นตึกแถวเนี่ยนะตึกสองชั้นสามคูหาในวารินชำราบนี่มีร้านสามคูหาอยู่ร้านเดียว นอกนั้นอย่างเก่งก็สองคูหาธรรมดาก็คูหาเดียวร้านคูหาเดียวคูหาเดียวสองคูหานี่ร้านใหญ่หน่อยแต่บ้านรักอาตมาเนี่ยร้านรักพงตราพรแม่เขาตั้งเองผิดภาษาไทยมันรักพงตราพรไม่ได้หรอกถ้าจะต้องรักพงก็รักพงสาพรแม่เขาไปตั้งเองแม่เขาตั้งรักพงตราพรเขาจบป.4แม่จบป.4เขาก็ตั้งเขาเองไปเห็นเขาเอาภาษาคำว่าตราพรจากอะไรของเขาก็ไม่รู้ตราพรมันเป็นหางชื่อของร้านของร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไปจีบตราพรมาต่อหางนามสกุลรักพงตราพรซึ่งมันสัมผัสกันไม่ได้มันภาษาไทยมันผิดภาษาตามไวยากรณ์มันผิดสามคูหาใหญ่ข้างหลังก็มีโรงงานเย็บผ้าสั่งยังแม่ไปประมูลรับตัดเสื้อฟอร์มทหารน่ะก็ที่นี่มีค่ายทหารก็ติดต่อกับทางในกรมทางในผู้บังคับบัญชาทางผู้ดูแลอะไรพวกนี้ฝ่ายพลาธิการอะไรเขาไปรับเหมามามีโรงงานเย็บตัดเสื้อผ้ามีคนงานข้างหลังแม่ทำทุกอย่างแม่นี่เก่งนะรับตัดเสื้อผ้าทำโรงงานเช่นก๋วยเตี๋ยวก็ทำปลาร้าก็ทำเป็นเอเจนต์เนื้อเค็มก็ทำเป็นแม่ทำทุกอย่างเก่งเนี่ยแม่ถึงร้านใหญ่ไงร้านใหญ่ฐานะดีเขาก็เรียกคุณนายเรียกคุณนายแต่อาตมาไปเป็นกุลีรับจ้างที่ถาสถานีรถไฟไปรับจ้างแบกของเข้ามาพวกคนโดยสารมาถึงเขาก็มีของเยอะมารับจ้างแบกไหมครับเขาเอาช่วยหนูอ้ามาแล้วรับจ้างแบกก็ได้สตังค์ทีละ5ตังค์10ตังค์ค่ายรับจ้างแบกมาแล้วก็มาแล้วได้สองอย่างหนึ่งเราจะหาวิธีว่าหนึ่งรับจ้างแบกของไหมสองพักโรงแรมไหมแล้วเราก็พามาพักโรงแรมเราก็ได้คอมมิชชั่นจากโรงแรมอีกจำไม่ได้แล้วกี่ตังค์มาพักมีเปอร์เซ็นต์ที่คนมาพักโรงแรมเจ้าของโรงแรมก็ให้เปอร์เซ็นต์อีกแล้วก็แบกของมาให้เขาแล้วก็ได้รับทั้งค่าจ้างที่รับแบกของแล้วก็ได้รับเปอร์เซ็นต์จากโรงแรมด้วยสองอย่างพอเรารู้เวลารถไฟเข้าแล้วก็ไปแล้วไปเป็นกุลีรับจ้างแบกของแล้วก็พามาพักอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม่ไม่สอนไม่ได้สอนหรอกอาตมาทำเองแต่แม่ยินดีแม่ไม่เคยห้ามโอ้ลูกคุณนายไปเป็นกุลีอะไรไม่มีแม่ไม่เคยห้ามน้องหนุ่มก็ทำไม่มีใครทำหรอกอาตมาทำอยู่คนเดียวมันเป็นสมบัติของอาตมาไม่ได้ติดซึ้งมันไม่ได้เซฟมันไม่ได้นึกว่ามันต่ำมันสูงอะไรไม่ได้คิดหรอกแล้วทำไปชอบด้วยสนุกดีภาคภูมิใจหาเงินได้เองแม่ไม่เคยมาถามมาว่าอ้าวได้เงินมาเท่าไหร่มาฝากแม่ไว้นะแม่เป็นคนไม่เคยเลยไม่เคยถามอาตมามีก็ใช้ของอาตมาหาได้อาตมาก็เอาไปใช้กินนมไปซื้ออะไรแล้วแต่ไอ้คำว่ากินขนมมันก็เป็นศัพท์ไปพูดไปงั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านักซื้อขนมกินเล่นอะไรอาตมาไม่ใช่เด็กอย่างนั้นทีเดียวมันเหมือนเด็กโตเกินวัยเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันขัดแย้งในตัวถ้าเป็นบ้านบางๆก็ไปทำไมลูกไม่มีกินมีใช้หรือยังไงไปทำเสียศักดิ์ศรีอะไรต่ออะไรแม่อาตมาไม่ได้ว่าก็ทำสารพัดที่ทำไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นพ่อแม่ก็สอนอย่างหนึ่งพ่อแม่อาตมาก็สอนไปอย่างแบบอาตมาก็ไม่รู้จะระลึกมาพูดอะไรอีกมากมายพูดไปก็เหมือนกับมานั่งยกยอปอปั้นชมอะไรก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็มีไปที่อาตมาดูทางอย่างแบบธรรมะแล้วก็มันก็ต่างจากชาวบ้านอื่นเขาแม้แต่น้องๆหนุ่มๆอาตมาก็ค้นคว้าต่างกันอาตมาว่าอาตมาทำนะนี่พูดไม่ใช่ยกยอตัวเองพูดไปแล้วมันก็ยกยอตัวเองทำโน่นทำนี่อย่างโน่นอย่างนี้น้องๆนุ่นๆก็ไม่ทำนะจะทำมาหากินจะขยันอย่างโน่นนี้อาตมาว่าอาตมาเป็นคนขยันก็ไม่หยุดไม่หย่อนเป็นเด็กๆเล็กๆก็ครับไอ้จะเป็นเล่นอะไรก็เล่นบ้างนะจะเล่นอย่างเด็กๆเขาเล่นกันอย่างโน่นนี้ก็เล่นแต่มันก็ไม่เหมือนเด็กๆเขาอื่นๆเท่าไหร่จะบอกว่ามันเป็นเด็กที่แหมเป็นผู้ใหญ่เป็นเลยไม่ค่อยเล่นเหมือนเด็กเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้น นะไม่ถึงขนาดนั้นก็เล่นกับเด็กเล่นกับเล่นไปบ้างก็เหมือนกับตามโลกโลกคือให้เหมือนกับโลกให้เหมือนกับเด็กก็เหมือนกับเด็กเขาแต่ก็เหมือนผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างมีส่วนมีเหมือนผู้ใหญ่มีอะไรเป็นผู้ใหญ่คือมันมีอะไรซับซ้อนนะมันมีอะไรซับซ้อนอยู่ในตัวมันเองนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดด้วยเหตุปัจจัยเกิดด้วยสิ่งที่มีรากฐานทุกอย่างมาแต่เหตุไม่ใช่อยู่ดีๆมันมาฟลุกมันเป็นอย่างนี้เกิดมามันจะเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันพระเจ้าจับยัดผีจับยัดเทวดาจับยัดไม่ใช่ทุกอย่างเราสร้างมาด้วยกรรมด้วยวิบากด้วยกรรมด้วยวิบากเราฝึกฝนมาอย่างนี้เราทำมาอย่างนี้เราอบรมมาอย่างนี้สะสมสั่งสมมาอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการกระทำเรื่องของบุคคลจะฝึกฝนอบรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะเรียนรู้ในจิตวิญญาณอันนี้ลึกซึ้งซับซ้อนมากจิตวิญญาณเนี่ยและมันก็เป็นของมันเหมือนอัตโนมัติเป็นเองอาตมาทำไมไปคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่มีใครบอกใครสอนมันเป็นเองมันเป็นเช่นนั้นแหละตถตามันเป็นของมันเองมันเป็นอย่างนั้นมาแต่เกิดพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามอย่างนี้เป็นต้นแต่พ่อแม่บางคนก็ไม่ได้นะเออไปทำยังไม่อยู่กินยังไงเป็นกุลีไปเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ได้ไงทำอะไรต่างๆนานาก็ต่างอาตมาว่าอาตมาทำอะไรที่มันไม่เหมือนเด็กแต่จะทำอย่างเด็กๆก็มีหรือแม้แต่ที่สุดโตมาแล้วทำอย่างพวกที่อบายมุขก็มีก็ไปทำแต่ก็ไม่ได้ไปแต่ก็มีสำนึกมีอะไรไม่เหมือนเขาอะไรนี้เป็นต้นหลายๆอย่างก็ไม่ไปต้องไปแปดเปื้อนเลยอย่างที่อาตมาว่าชีวิตนี้ไม่เคยโดนใครชกไม่เคยโดนใครทำร้ายนะที่อาตมาถามพระคุณแล้วว่าอาตมานี่ยียวนแต่ยิ่งเป็นคารวะอาตมายียวนกว่านี้พูดจาท่าที่มีตลกโบกฮายียวนอะไรแสดงกว่านี้เดี๋ยวนี้ยังมีเข้าๆอยู่เลยมาโยนโยนนี่ประเภทมีบางแต่ก็ไม่ไปยั่วให้ใครมาซัดสักป้าอย่างงูอย่างนี้ไม่เคยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของมันไปมันเป็นวิบากมันหลุดมันพ้นมันไม่ต้องเป็นไม่ต้องได้มันต้องมีไม่ต้องไปเผชิญเดินกันคนละทางคนละเส้นทางคนละสายมันหลุดทั้งที่มันไม่ได้ห่างกันมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละรวมกันอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละแต่มันก็แคล้วคลาดกันมันแคล้วคลาดมันไม่มีมันไม่มาเป็นอะไรกับเรานะสิ่งเหล่านี้มันลึกซึ้งซับซ้อนเป็นเรื่องของวิบากกรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่สั่งสมเพราะงั้นศาสนาพระพุทธเจ้านี่ยังเป็นเรื่องที่กระจ่างทุกอย่างมาแต่เหตุทีนี้ศาสนาอื่นเขาไม่รู้จักว่าทุกอย่างมาแต่เหตุเขาตามต้นทางไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าอะไรที่มันแรงอะไรที่มันเกินสามัญสิ่งที่เกินสามัญเขาไม่รู้พลังงานที่วิเศษหรือพลังงานที่เกินมันเกินจริงอ่ะมันเกินสามัญทั่วไปที่เขาจะเป็นมันเป็นเรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องเก่งเกินเหตุดีเกินเหตุเป็นเชิงประหลาดไปแล้วเป็นเชิงมหัศจรรย์ไปแล้วแต่ทุกอย่างที่เกิดเมื่อนั้นสิ่งนั้นมันเป็นของมหัศจรรย์นะสิ่งนั้นมันเกิดมันของมหัศจรรย์ของจะยากที่จะเป็นได้ก็ไม่ใช่มีพระเจ้ามาบันดาลมาสร้างไม่ใช่มีอำนาจพิเศษอะไรมาสร้างโดนบันดาลขึ้นมามันมาจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับชีวิตแต่ของแต่ละคนคนนี้จะมีพลังพิเศษอย่างนี้คนนี้จะมีพลังมหัศจรรย์อย่างนี้จะมีอะไรได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ดีๆไม่ใช่พระเจ้าสร้างอย่างพ

พระบาฮาอุลาเป็นศาสดาของศาสนาบาฮายสอนตั้งแต่อายุตั้ง30จนกระทั่งอายุ 7-80 ตายศาสนาก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าศาสนาคริสต์พระบาฮาอุลาก็สายเทวนิยมแต่พยายามรวมเอาศาสนาทุกอย่างเอาส่วนดีทุกอย่างของทุกศาสนามาไว้ศาสนาบาฮายเนี่ยก็ไม่รุ่งเรืองหลายคนไม่รู้จักใครรู้จักศาสนาบาฮายมั้งมิดออนซอนไม่รู้จักเลยเหรอไม่เคยรู้จักไม่ได้ยินฮะรู้จักอาตมาอ๋อรู้จักที่อาตมามาพูดเหรออยู่ในประเทศไทยก็มีนะมีศูนย์ของบาฮายเหมือนกันนะอยู่กรุงเทพอยู่แถวถนนวิยุถนนสายถนนวิยุมีสำนักมีจุดอะไรของเขามีสถานที่มีสมาชิกพระบาฮาอุลาเนี่ยเป็นศาสดาของศาสนาบาฮายสอนอยู่ตั้งนานก็ไม่เด่นเท่าศาสนาคริสต์สอนอยู่ตั้งไม่รู้กี่สิบปีกว่าจะเสียชีวิตก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าศาสนาคริสต์อย่างนี้เป็นต้นคำสอนของพระเยซูก็ไม่มากแต่คำสอนเดียวนี้มากเขาก็มารวบรวมกันมาทำไมพระเยซูถึงยิ่งใหญ่ก็ท่านก็มีบารมีของท่านสั่งสมมาแม้จะมาเกิดมาศาสนาไม่นานไม่อะไรก็ยิ่งใหญ่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ฟุกฟลุกไม่ใช่พระเจ้าสร้างท่านเป็นของท่านเองของท่านได้สั่งสมของท่านมาเองท่านสั่งสมของท่านมาเองทุกอย่างมาแต่เหตุของแต่ละอัตภาพแต่ละบุคคลทีนี้พอมันไม่รู้ก็ฝากไว้เป็นของพระเจ้าตามไม่ถึงเหตุก็ไม่รู้แต่มันมีอ่ะก็ฝากไว้ที่พระเจ้าฝากไว้ที่พลังพิเศษอะไรอันนึงมาช่วยเราอีกอันนึงเมื่ออาตมานี่มีอะไรก็มาช่วยอาตมาอันนึงพลังพิเศษอันนั้นมาช่วยอาตมาอยู่ถึงทำมาได้ขนาดนี้หลายผู้หลายคนที่เป็นอาจารย์ทางศาสนาพุทธเนี่ยหลายสำนักหลายสายใช้เวลาสร้างใช้เวลาทำงานใช้เวลาเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันอย่างอาตมาทำงานมา30ปีได้ขนาดนี้ถ้าอาตมาทำไปสักประมาณ50ปีเท่ากับบางรูปบางท่านอย่างอาจารย์มั่นท่านก็สร้างมา3หลาย50 60ปีท่านพุทธทาสอาจารย์ชาใครแล้วแต่รุ่นรองๆไปก่อนนั้นก็ตามก็สร้างก็ทำอาตมาสร้างนี่จะไม่เหมือนกับทั้งโน้นทั้งหลายแหละอาตมาว่าอาตมามีบารมีสร้างคนที่เป็นคนแน่นในเป็นคนเป็นแกนในเพราะจะแกนในที่จะได้เนี่ยจะดูแกนในเล็กแต่นั่นต่างกันก็ขอยกตัวอย่างอย่าหาว่าไปเปรียบไปเทียบไปอะไรเลยนี่เป็นการศึกษาสัจธรรมต่างกันกับท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสจะมีเยอะมีใหญ่กว่าอาตมาแต่ไม่นั่นเหมือนอาตมาใช่ไหมยิ่งไปเทียบกับธรรมกายโอ้โหเขาใหญ่เขารู้หลากว้างมากกว่าอาตมาแต่ในจะแน่นโดยเฉพาะแน่นทางโลกุตรธรรมไม่มีเพราะทางโน้นไม่เป็นโลกุตระเป็นโลกียะเพราะงั้นเขาก็จะรวมกันอยู่อย่างโลกียะพอได้เหมือนกันแต่เอาเถอะอาตมาพูดไว้วันนี้แต่ไม่ใช่พยากรณ์ถ้าท่านอมัจโยท่านพระเดชล้มไปธรรมกายนี่จะต้องเป็นภาระประสมบัติมันใหญ่แค่ปัดกวาดเท่านั้นก็จะลำบากเอาจริงๆพอสององค์นี่ล้มไปรับรองคนจะปัดจะกวาดเท่านั้นก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนั้นจะขึ้นฝุ่นจะขึ้นเคลอะคละ พระพุทธรูปที่ไปอยู่ที่เต็มไปดูเป็นแสนๆองค์อยู่นั่นน่ะจะปัดฝุ่นยังไงตอนนี้มีคนทำงานมีคนมีจิตใจพอทุกอย่างได้บอกว่านะลูกหน้ามาเอาบุญใหญ่นะมาไปนิพพานมหานิพพานอาจจะได้นิพพานกับพ่ออะไรใดก็แน่นอนแต่ทุกคนไม่มีส่วนที่เป็นตัวปัจจตังของตนของตนไม่ได้เกิดแกนเกิดจิตเกิดอะไรของตนเท่าไหร่ไม่ต้องเอาอะไรมากพูดวันนี้ขออภัยนะว่าอาตมาไปเปรียบเทียบสำนักอื่นเจ้าอื่นเหมือนกับไปข่มเมื่อก็ไปยกตนข่มท่านเหมือนไปอวดอ้างว่าเราเนื้อชั้นกว่าดีกว่าอะไรแล้วก็ไปว่าจุดบอดจุดบกพร่องจุดไม่ดีอะไรของคนอื่นก็ขออภัยแต่ให้ความรู้ดูในท่านพุทธทาสสิ้นไปไม่กี่ปีก็ดูเอาละจริงๆมันขึ้นมาในวจีสังขารนานแล้วยังไม่ได้เอาออกมาพูดพูดเลยตอนนี้แม้แต่ท่านพรหมคุณาภรณ์มีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองขณะนี้ในกระแสความรับยอมรับพระพรหมคุณาภรณ์มหาประยุทธ์หรือพระธรรมปิฎกตอนนี้เป็นที่พรหมคุณาภรณ์เป็นรองสมเด็จแล้วจากพรหมคุณาภรณ์ก็ขึ้นไปเป็นสมเด็จแล้วตอนนี้อีกชั้นก็เป็นสมเด็จทั่วประเทศตอนนี้ยกย่องให้พระพรหมคุณาภรณ์มีลูกศิษย์ทั่วประเทศยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องยอมรับหมดถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศไทยในเรื่องของพุทธศาสนาลูกศิษย์ทุกหาเยอะใช่ไหมยอมรับกันทั่วท่านพรหมคุณาภรณ์นี่ได้รับดุษฎีบัณฑิต11ใบแต่โดนนี่จะมากกว่านั้นขึ้นไปอีกหรือยังไม่รู้นะอาตมาเท่าที่ตอนนั้นรับทราบเขาเคยอ่านผ่านว่าท่านมี11ใบดุษฎีบัณฑิตได้เป็นอะไรของยูเนสโกอ่ะเป็นอะไรผู้ที่บุคคลยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็ตามแต่เรื่องของความเป็นมวลเป็นปึกแผ่นเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมที่เป็นแน่นในรับสภาพนั้นน่ะจะรู้สึกว่ามันว่างๆมันหลวมๆจะเอาคำสอนไปใช้ก็ใช้นะแต่ก็ใช้รู้สึกมันไม่เป็นรูปเป็นรูปธรรมเป็นเนื้อเป็นเอกลักษณ์ถ้ามองในสภาพของศิลปะแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ประจำตัวไม่มีเลยศิลปินคนหนึ่งจะมีศิลปะของอันนี้รู้เลยว่าศิลปะนี้ของใครผลงานอันนี้นี่ออกลีลาออกอะไรมารู้เลยว่านี่เป็นสไตล์ของใครเป็นแบบของใครทุกคนนะเห็นแล้วรับรู้ได้และก็ถ้าเผื่อว่าศิลปินนั้นจะดีจะมีคนหลอกลอกแบบเรียนแบบโอ้โหอันนี้เอาอย่างศิลปินคนนี้เอาอย่างศิลปินคนนี้จะร้องเพลงเหมือนชายเมืองสิงห์ลอกเรียนสมยศทศนพันธ์ลอกเรียนรวงทองลอกเรียนเบิร์ดจะมีคนตามสไตล์อย่างนี้ของคนนี้อย่างนี้ลีลาอย่างนี้อะไรเป็นต้นหรือภาพวาดก็ตามจะลอกเรียนหรือว่าศิลปะอะไรก็ลีลาของเอกลักษณ์ของใครซึ่งจะไม่เหมือนใครก่อนแล้วคนก็จะตามลักษณะสัญลักษณ์เอกลักษณ์อย่างนั้นไม่มีแต่ของโพธิรักษ์นี่มีไหมหลายมุมของโพธิรักษ์นี่หลายมุมอย่างนี้โอ้ก็รู้ลูกศิษย์จำลองลูกศิษย์โพธิรักษ์นี่คนของจำลองนี่พระของจำลองเอาจริงไหมล่ะพระของจำลองวันนี้ก็เล่าอะไรแต่ไรลึกๆเล่าอะไรแต่ไรทั้งพวกเรามีพื้นฐานมีอะไรแต่ไรก็ฟังดูดีถ้าไปเล่าอย่างนี้สนามหลวงนึงไม่รู้เรื่องกันหรอกพวกที่สนามหลวงไม่รู้เรื่องกันดีไม่ดีจะโดนเหยียบ ป่านนี้โดนเหยียบแล้วก็ไม่รู้เหมือนกับไปข่มคนนั้นไปนินทาคนนี้ไปว่าคนโน้นไปยกตนข่มท่านอะไรก็อะไรไปแล้วนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดด้วยเหตุทั้งสิ้นไม่ใช่อยู่ๆมันก็เกิดนะเกิดมาได้ด้วยเหตุทุกอย่างมาแต่เหตุมันทำเหตุสมบูรณ์ผลก็เกิดมาเป็นจริงนะยะตมาพาคุณมาจนด้วยเหตุด้วยเหตุที่จะต้องลดละความยึดความติดลดละความหวงแหนลดละความได้ความมีมาเป็นของตัวของตนแต่มันซับซ้อนว่าพวกคุณต้องมีพวกคุณต้องพึ่งตนเองจะต้องคุ้มตัวเองรอดต้องมีผลผลิตต้องมีแรงงานต้องมีความสามารถต้องขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อย่าไปเป็นหนี้ทำงานแล้วก็มีคุณค่าของงานคุ้มตัวอย่าไปสร้างอบายมุขคุณไปเป็นนักร้องแล้วก็ได้เงินจากนักร้องมาได้เงินมาจากอบายมุขนะมันเป็นเงินมอมเมามันเงินบาปมันไม่ได้เรื่องหรอกเป็นเงินบาปเอาง่ายๆยกตัวอย่างให้ชัดคุณไปขายยาบ้าได้เงินยาบ้ามารวยเลยคุณก็เอาเงินมาทำบุญมันก็ไม่ได้บุญอะไรหรอกเพราะเริ่มต้นมันบาปมาตั้งโอ้โหหยาบหยาบหนักๆแล้วจะเอาเงินมาทำบุญลดล้างอาตมาก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังมากมายคุณจะได้เงินได้ทองมาคุณกำไรคุณกำไรมา1,000คุณจะมาทำบุญเท่าไหร่กำไร1,000แน่นอนคุณไม่เอาทุนมาทำหรอกใช่ไหมคุณเอาทุนมาทำก็หมดสิเอามาทำทั้งทุนทั้งกำไรเอาเกินกำไรกำไร1,000ทุนมัน2,000แล้วคุณก็ได้1,000คุณก็ต้องเอา2,000ไว้แน่นอนไม่เอามาทำบุญ3,000หรอกทุน2,000ได้กำไร1,000 2,000คุณก็ต้องเอาไว้คุณก็ต้องเอาส่วนจาก1,000นี่อย่างจะเอามาทำบุญแล้วคุณจะเอามาทำเท่าไหร่1,000เนี่ย200ร้อยหนึ่งเอามาทำ500ยังยากแต่พวกคุณอาจจะใจถึงอาจจะถึงได้500แต่คนข้างนอกไม่ถึงหรอกเอามาทำ900ไม่มีไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปขายยาบ้ามาได้เท่านั้นเท่านี้แล้วคุณจะเอามาทำบุญมันจะมาอาธรรมเท่าไหร่กันแล้วไอ้บาปบาปเงินด้วยเงินบาปบาปเงินด้วยนี่อธิบายซับซ้อนยกตัวอย่างให้ฟังให้เปรียบเทียบให้ฟังมันมีความซับซ้อนมากอยู่ในโลกอยู่ในสังคมอยู่ในพฤติกรรมมนุษย์นะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างนี้แล้วนี่คนจึงทำอะไรมันเป็นบาปมากมากในโลกนะอาตมามาสอนพวกคุณและพวกคุณก็มาละมาลดมาเสียสละออกไปจนกระทั่งมาทำงานไม่ได้เงินได้ทองถูกด่าถูกว่าถูกนั่นอย่างนั้นอย่างนี้เลยซ้ำก็วางใจได้อดทนได้บางทีก็อดได้มั่งอดไม่ได้มั่งก็มีภาวะโต้ตอบมีภาวะอย่างนี้ดีไม่ดีก็ท้อใจถดถอยไม่เอาแล้วไม่ไหวมาทำดีแท้ๆมันยังมาด่าเราทำไมมันไม่เห็นใจเรามั่งทำไมมันต้องมาทำกับเราอย่างนี้จะทำยังไงก็แล้วแต่แต่อันนี้มันอจินไตยมันนึกไม่ออกว่าทำไมเขาจะมาทำกับเราอย่างนี้เราไม่เห็นจะไปทำอะไรกับมันเลยมันทำไมมาทำเราอย่างนี้ใครจะตอบได้ฮะตอบไม่ได้หรอกโยนให้พระเจ้าหน่อยนั่นคือเราตอบไม่ได้อจินไตยหลายอย่างเราไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้เราก็โยนให้พระเจ้ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้คุณต้องเจออย่างนี้ต้องได้อย่างนี้มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือคำตอบของสิ่งที่มันรู้ไม่ได้ก็โยนให้พระเจ้าอย่างนี้มันเป็นความทุกข์ก็ดีอย่างนี้มันเป็นความมหัศจรรย์ก็ดีอย่างนี้เป็นความวิเศษยังไงก็ดีไม่มีใครรู้หรอก เพราะไม่ได้ศึกษาอะไรมาแต่เหตุอย่างศาสนาพุทธเขาก็โยนให้พระเจ้าบันดาลโอ้โหนี่ทำไม่ได้หรอกคนสามัญใครจะมาทำได้ทำไมใช่พระเจ้าบันดาลไม่ได้เรื่องมหัศจรรย์ทีนี้เรื่องทุกข์เรื่องร้อนเรื่องทรมานอะไรก็ตามแต่จริงๆมันก็วิบากของเรากรรมของเรานะก็พระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นี้จะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ต้องรับไปแน่พระเจ้าในใจดำยังก็ให้คนทุกข์อยู่ได้ให้เป็นอย่างนั้นอยู่ได้ก็ไหนว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้คนเป็นสุขทั้งหมดมาช่วยคนทั้งนั้นแล้วทำไมไม่ช่วยคนนี้ก็ช่วยได้อะพระเจ้ายิ่งใหญ่ทุกอย่างบันดาลทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นมันก็สรุปแล้วทุกอย่างมาแต่เหตุเมื่อไม่รู้เหตุแม้ทั้งศาสนาพุทธยังเรียกเป็นอจินไตยเลยเพราะเราตามไม่ได้แต่ท่านไม่หลงว่ามันเป็นก็มีอะไรอำนาจอะไรอันหนึ่งบันดาลอยู่ไม่ใช่เป็นจากสิ่งที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยของใครได้รับมันก็สั่งสมอันนั้นทำไมภูเขาไฟจะต้องมีพลังงานไฟอะไรอยู่ข้างใต้ระเบิดพระเจ้าไปบันดาลอะไรเอาไว้ตรงนั้นมันก็มีเหตุเป็นปัจจัยของมันยังเป็นภูเขาไฟได้เหตุได้ปัจจัยมันก็ระเบิดพ่นไฟออกมายังไม่ได้เหตุปัจจัยครบมันก็กลุ่นอย่างนั้นไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเหตุของมันไม่ใช่พระเจ้ามาสร้างภูเขาไฟเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าสร้างทั้งนั้นคำตอบคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าสร้างก็คือคนไม่รู้จากที่มาต้นเหตุตรงนั้นก็ยกให้พระเจ้าไปแม้ที่สุดความทุกข์ทำไมจะต้องทุกข์อย่างนี้เป็นพระประสงค์พระเจ้าหรือพระเจ้าลงโทษพระเจ้าลงโทษหรือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้ามันก็จริงมันฟังขึ้นฟังได้เป็นคำตอบที่พอฟังได้พระพุทธเจ้าผ่านการเกิดผ่านการรู้เพิ่นผ่านการเรียนรู้ในเรื่องของเทวนิยมมาทั้งนั้นอาตมาก็ผ่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าผ่านองค์เดียวอาตมาก็ผ่านก็เรียนรู้ทุกคนผ่านเนี่ยเทวนิยมผ่านทั้งนั้นยังมีเชื้อเทวนิยมกันอยู่ไม่ใช่น้อยเนี่ยหนังเนี่ยยังมีเชื้ออยู่ในร่างยังไม่หมดหรอกไม่ต้องชี้ตรงนี้ก็ได้ชี้ไปทั้งหลังนี่ก็ได้ยังมีเชื้อเทวนิยมกันอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันผ่านทั้งนั้นแหละเพราะคนเราต้องผ่านเทวนิยมมาก่อน กว่าจะมาสมบูรณ์แบบในอะเทวนิยมรู้จักทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุทุกอย่างต้องสั่งสมมามันจึงมีอย่างนั้นได้นะเราจะเผื่อว่าผู้ใดไม่เข้าใจในธรรมะอย่างนี้ก็จะไม่มาตั้งหน้าตั้งตาอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาเสียสละไปได้ผู้อะไรอะไรไปได้ทำอะไรไปได้รถเดินที่มันนั่งนั่งอยู่เนี่ยมีใครรู้สึกมึงไหมว่า โอ้ไม่คิดเลยว่าเราเองเราจะลดจะละได้ขนาดนี้รู้สึกไหมไม่นึกเลยว่าโอ้เรามาถึงวันนี้แล้วไม่น่าเชื่อหรอกเหมือนกันนะว่าเราเองจะลดจะละได้ขนาดนี้แต่ก่อนนี้แต่ละคนติดยึดมาโอ้โหมันใช่น้อยที่ไหนไอ้นี่ก็ของเราไอ้นี่ก็ของฉันไอ้นี่ก็จะต้องไม่ปล่อยไอ้นี่จะต้องเป็นต้องมีนี่ต้องได้ต้องมีต้องเป็นนี่ต้องอร่อยนี่ต้องสนุกสนานนี่ต้องเพลิดเพลินนี่จะต้องเป็นต้องมีอยู่อย่างเงี้ยไปไม่ได้นี่ไม่เป็นละแต่ก่อนนี่โอ้โหไม่ได้ชั้นนั้นเนี่ยทําให้สวยนิดสวยหน่อยแค่นี้ก็ไม่ได้โอ้โหถ้ามันไม่มีขนาดนี้โอ้โหไม่ไหวหรอกขนาดนี้มันตายสิไม่มีขนาดนี้ได้ไงนะไอ้นนขาดไปไอ้นี่ขาดไปนี่ขาดไปหน่อยก็จะเป็นจะตายแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ได้ยังไงเว้ยวันนี้มันเป็นได้ป่านนี้อยู่เนี่ยไม่นึกว่าจะมากินได้น้อยๆแค่นี้ ไม่นึกว่าเราจะมาเอ๊ะมีแค่นี้ก็ไม่ละไม่เดือดร้อนละแต่ก่อนที่ตายนี่เราเงินมันลดหมื่นลดแสนลดล้านลด2ล้านลด5ล้านแล้วนะตายนี่มันพร่องมันอะไรนะแต่ก่อนนี่บ้านช่องเรือนชานมันมันไม่รู้ไม่ร้าไม่นวลไม่นี่ไม่อย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันโอ้ยอย่ามาเด้อไม่เอานะอาตมาพูดไม่หมดหรอกพวกคุณไปคิดเอาเองนะเราไม่น่าเชื่อว่าเราจะลดจะละจะมาเป็นอย่างนี้ได้โอ้ยตายนะเพราะงั้นบางคนนี่มีเพื่อนมีฝูงเคยอยู่ในสังคมเดียวกันไฮโซเหมือนกันหรือว่าแม่หรูหรารุ่งเรืองฟูฟ้าอะไรอยู่ด้วยกันมาพอมาพบอโศก5ปี10ปีเจอเฮ้ยเป็นอะไรไปนี่นะบางคนก็ไม่กล้าทักบอกตายเพื่อนเราทำไมไปอย่างนี้เว้ยถ้าไปทักเดี๋ยวกลัวมันจะทำไมมันถึงกระจอกลงมาอย่างนี้ตายตายไม่กล้าทักเพื่อนไม่กล้าไปทักกลัวเพื่อจะอายทำไมมันถึงได้โซมันถึงได้ซุดมันถึงได้น้อยมันถึงได้กระจอกมันถึงได้โอ้ตายแล้วก็ไม่กล้าทักเพื่อนหรอกนะคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ไม่กล้าใกล้ไม่กล้าพูดก็ทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้ไม่กล้าถามไม่กล้าดีไม่ดีก็โอ้ยเราอย่าไปคุยกับแกเลยมันสงสัยไม่ไหวแล้วจะเป็นอย่างนั้นเอาอ่ะนะพวกคุณไม่สะดุ้งสะเทือนกันบ้างเลยเหรอแต่ก่อนนี่เคยเราก็หนึ่งเหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยเราก็รวยเราก็สวยเราก็หรูเราก็โก้เราก็จะยิ่งจะใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นน่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหถูกโพธิรักหลอกมาเสื่อมมาโซมมาสุดมาโอ้ใครโดนเพื่อนทักทายทักประเภทที่อย่างที่อาตมาว่าเนี่ยทักโอ้ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ไปล่ะทำไมมันมีไหมมีไหมมีเยอะแหละอาตมาว่าเยอะนะและบางเพื่อนบางคนจะเท่าว่าเนี่ยไม่สบายไปหรือเปล่าคือพูดจริงๆคือว่าบ้าหรือเปล่านั่นแหละก็ไม่กล้าทักว่าบ้าหรือเปล่าบอกไม่สบายหรือเปล่าคือไม่สบายในไปรักษาโรงพยาบาลโรคจิตหรือศีธัญญาอะไรเนี่ยหรือมั่งหรือเปล่าเขาอยากจะทักอย่างนั้นน่ะมีไหมมีเยอะเลยเหรออาตมาว่าจริงนะเพราะมันทวนกระแสมันย้อนกลับมันเป็นคนละเรื่องกันซึ่งเราก็สบายสบายคุณจะรู้สึกสบายจริงๆว่าโอ้ก็แต่งตัวอย่างนี้กินอย่างนี้อยู่งี้ผมผ้าก็อย่างนี้แต่ก่อนนี้ก็จริงโอ้มันวุ่นกับมันจริงๆเลยแต่ก่อนนี้วุ่นกับมันแล้วเกินไม่จะเอาผู้หญิงแล้วผู้ชายนี่ก็เธอวีแล้วโอ้ใช่ไหมผู้ชายก็เถอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยไม่ได้หัวซามันแล้วผมรูปๆสางสางไปก็จบเสื้อผ้าหน้าแพ้หยิบตัวไหนใส่แล้วดีไม่ดีก็บางตัวยังไม่ได้ซักบางควรซักมั่งแล้วก็ซักมั่งเถอะเอามาใส่ไปแล้วเสร็จแล้วเพื่อนได้กลิ่นเพื่อนถึงบอกว่านี่ซักมั่งไม่โอ้ตายมันหยิบเอาตัวนี้มาไม่ได้กลิ่นตัวเองหรอกตัวเองมันชินตัวเองไม่ได้กลิ่นแต่คนอื่นไม่ไหวนะครับมันมักง่ายเกินไปก็ระมัดระวังบ้างก็ไม่ติดใจเราไม่ติดใจจริงๆไม่ถือสาจะไม่สวยจะยับจะเก่าจะเปื้อนหน่อยก็ช่างมันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องมีสติสัพพัญญะบ้างดูเหมาะดูควรกาลเทศะคุณดมคุณเองคนเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าให้คนอื่นเข้ามาดมด้วยมั่งนักมันไม่ค่อยดีก็สักสะอาดสะอ้านบ้างแต่ความเปื้อนๆเปิดๆมอมซอมองมองไม่เป็นไรแต่คนอื่นบางคนเขาก็ไม่ได้ก็ถือนะอะไรก็แล้วแต่จะกินจะอยู่จะใช้อย่างนั้นเหมือนพวกเราเนี่ยบางทีเรากินเราใช้เราง่ายนั่งกับพื้นมาถึงนะอย่างคุณจำลองมางานเปิดเตนนท์อ่ะใครเห็นคุณจำลองมางานเปิดงานเป็นนั่งกอซ้ออยู่บนเค้าเหมือนกับประชากรของพระเจ้าสงฆ์มันมีใครไม่รู้ก็นั่งฟัง วันในอำเภอนั่งฟังพลเอกปรีชาเปิดงานอะไรต่ออะไรพลเอกปรีชาไม่รู้เราคุณเจ้ารองนั่งอยู่ไหนแกไม่รู้แกมองหากันอยู่ไม่เจอแกพูดถึงพลเอกปรีชาเปิดงานแกก็กล่าวถึงคุณเจ้ารองคุณเจ้ารองนั่งพอดีอาตมามานั่งข้างหน้าเห็นอ้าวคุณเจ้ารองนั่งนี่นั่งปนอยู่กับพวกประชาชนนั่งสีสันเสื้อผ้าหน้าแพรอะไรเหมือนกันนั่นแหละมันก็บนกันอยู่ไม่รู้หรอกนะไม่สังเกตก็ไม่รู้นะก็มาทำได้ก็ปกติสามัญอย่างนี้ไม่รู้นะลึกๆในใจคุณจำลองจะยังไงก็แล้วแต่มันก็ปกติก็ดูเกยเหมือนทำงานกันไม่มีใครไปทักไปท้วงไปทำอะไรได้ก็สบายๆไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคนในระดับอยู่ในสังคมเนี่ยไปข้างนอกเขาก็ท่านยกมือไหว้กราบเคารพแล้วก็มีศักดิ์มีศรีมีอะไรต่างๆนานาเมื่อมันวางมันปล่อยมันก็ไม่ติดใจอะไรกับทับไปตามสบายพวกคุณก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ละคนก็ใหญ่ๆกันทั้งนั้นน่ะนะแต่เราก็เล็กๆได้แล้วก็ไม่ติดใจแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนี่มันก็ไม่สะดุดในใจมันก็สบายละใจเราก็ไม่ติดไม่ถือไม่ยึดมันก็เป็นไปตามธรรมชาติใครยังจะสะดุดใจอยู่ก็อ่านใจตัวเองโอ้ยเรายังนั่งอย่างนี้ก็ไม่ลงโอ้อย่างนี้คนมันเสียศักดิ์เสียศรีมันไม่ค่อยจะสมศักดิ์สมศรีมันจะกินอย่างนี้จะอยู่อย่างนี้จะนั่งอย่างนี้จะไปอย่างนี้จะมาอย่างนี้จะอะไรมันไม่สมอะไรก็รู้ตัวเองว่าเรายังติดเขาเท่าไหร่ยึดเท่าไหร่ก็ตรวจสอบนะว่าเราติดเรายึดจริงๆนะเพราะมาฝึกษาฝึกฝนแล้วเสื้อตมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อาตมาหยิบมาเจอคำสอนพระเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยมันเหมือนเจอลายแทงยังอัตตาสามเนี่ยที่อาตมาหยิบมาอธิบายก็ขอขยายความวันนี้ให้ฟังให้รู้จริงๆแล้วรวมแล้วก็ละอัตตานี่แหละภาคปฏิบัติจะทฤษฎีอะไรก็สอดคล้องกันลงกันหมดแหละคุณจะบอกปฏิบัติมรรคองค์8จะปฏิบัติจรณะ15จะปฏิบัติไตรสิกขาจะปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37จะปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอะไรใช้ภาษาเรียกเหมือนกันหมดน่ะเหมือนกันหมดน่ะในจรณะ15เนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในนั้นก็ขึ้นต้นจรณะก็ศีลสั่งสมมาให้เกิดสมาธิให้เกิดพฤติกรรมทางกายวาจาและใจเป็นฌานเป็นสมาธิก็ขอขยายความวันนี้ให้ฟังให้รู้จริงๆแล้วรวมแล้วก็ละอัตตานี่แหละภาคปฏิบัติจะทฤษฎีอะไรก็สอดคล้องกันลงกันหมดแหละคุณจะบอกปฏิบัติมรรคองค์8จะปฏิบัติจรณะ15จะปฏิบัติไตรสิกขาจะปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37จะปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอะไรใช้ภาษาเรียกเหมือนกันหมดน่ะเหมือนกันหมดน่ะในจรณะ15เนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในนั้นก็ขึ้นต้นจรณะก็ศีลสั่งสมมาให้เกิดสมาธิให้เกิดพฤติกรรมทางกายวาจาและใจเป็นฌานเป็นสมาธิและปัญญาก็มีปัญญาอยู่ในฌานปัญญาอยู่ในวิชาจรณะจรณะก็มีวิชาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละไตรสิกขาก็นั่นแหละศีลสมาธิปัญญาโพธิปักขิยธรรมน่ะก็นั่นแหละคุณก็มีสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อุปทัอิทธิบาท4แล้วก็ปฏิบัติให้เกิดอินทรีย์5พละ5ตัวท้ายมันก็บอกอยู่แล้วโพชฌงค์มรรค8ก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามรรค8เค้าก็พูดกันว่ามันก็คือไตรสิกขาก็ปนก็เอาภาษาเรียกซ้อนๆกันเหมือนกันหมดอะไรนะเสร็จแล้วคืออะไรล้างอัตตา3หมดอย่างพระพุทธทาสนี่อัตตาตัวกูของกูตัวกูอัตตาท่านเน้นตัวอัตตาท่านเอาอัตตานี่มาเปิดท่านพุทธทาสเป็นคนเปิดฉากเรื่องนี้อย่างชัดเจนเอาอนัตตาเอาอัตตามาพูดให้คนได้เข้าใจเรื่องสุญญตาอนัตตาท่านเป็นคนที่เปิดฉากเรื่องนี้มากเป็นคนที่เปิดเอาจริงเอาจังจนความรู้อันนี้แพร่หลายไปในสังคมเป็นที่ยอมรับเข้าใจและปฏิบัติกันบ้างตาม แบบอย่างของท่านพุทธทาสพาธรรมซึ่งมันก็ได้ระดับหนึ่งซึ่งใหญ่ๆของท่านพุทธธรรมพุทธทาสท่านพุทธทาสพาธรรมก็เป็นการได้จิตว่างอย่างสมถะเคลื่อนไหวสมถะเหตุปัจจัยสมถะเหตุผลเป็นตรรกศาสตร์เอาเหตุผลเอาคาถาอย่ายึดมั่นถือมั่นทุกอย่างไม่ใช่ตัวกูของกูทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปล่อยวางหมดเลยแต่ไม่เข้าถึงอภิธรรมไม่ก็ถึงปรมัตถ์ท่านจึงเป็นปฏิปักษ์กับอภิธรรมไม่มันเป็นการปล่อยวางแบบที่อาตมาบอกเลยแบบโยนไม่ใช่แบบยานยอหญิงไม่ใช่ยอยักษ์โยนยอยักษ์ยานต้องมียานต้องมีวิชาต้องเข้าไปอ่านยานตั้งแต่วิปัสสนาญาณวิชาข้อที่หนึ่งหรือยานอยู่ในฌานทั้งสี่ยานรู้จักศีลในจารณะ15ยานรู้จักอินทรีย์6ที่เราสังวรสำรวมปฏิบัติมีผัสสะต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็อ่านใจออกมียานอ่านใจมาตั้งแต่เอาละเราฐานะศีล5มีเหตุผลมีความหมายว่าศีลข้อ1อย่างไร2อย่างไร3อย่างไรคุณจะมีอธิศีลอย่างไรอธิศีลแค่ไม่ฆ่าสัตว์อธิศีลถึงขั้นไม่ฆ่าสัตว์แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ตามต้องตั้งของตนเองแล้วก็ปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดกิเลสอ่านใจมียานอ่านจิตอ่านใจออกมีผัสสะเมื่อไรอินทรีย์5อินทรีย์6ไปกระทบสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรเมื่อไรเครื่องใช้เครื่องกินต่างๆมันก็จะเกิดเหตุทําให้เราเกิดโทสะมูลเป็นเหตุอะไรเป็นตัวสิ่งข้อ1สิ่งข้อ2โลภะมูลเป็นเหตุสิ่งข้อ3ราคะมูลเป็นเหตุอะไรพวกนี้เป็นต้นเราก็อ่านไปหรือจะบอกว่าทั้งพูดโกหกส่อเสียดหยาบคายอะไรที่จะเรียนรู้คือแม้แต่เรื่องเมาน้ำเมาอะไรเมาอบายมุกเมาไอ้สิ่งที่เป็นโลกหยาบๆไม่เกี่ยวข้องเมื่อเราถือศีลห้าแล้วคุณก็สรุปอินทรีย์ตามศีลห้าของคุณสังวรระวังตามศีลห้าของคุณลดละให้ได้อ่านให้ได้มันเกิดกิเลสในระดับกรอบของศีลห้านี่แหละความหมายของศีลห้าในระดับอธิศีลขนาดนี้อธิศีลของศีลห้าขนาดนี้ขยายอธิศีลของศีล5สูงขึ้นไปอีกก็ได้ขยายเป็นรูปธรรมเป็นศีล8ก็ได้อะไรก็แล้วแต่ศีล8ขนาดนี้เรียกว่าอธิศีลของศีล8สูงขึ้นไปกว่านั้นละเอียดขึ้นไปกว่านั้นอธิศีลของศีล8สูงขึ้นไปอีกคุณก็ต้องกำหนดเรียนรู้เองขยายความเข้มความเคร่งตามแต่เราจะเข้าใจของเราเราพอเหมาะของเราเสร็จแล้วก็สมบูรณ์อินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานโยคะนั่นแหละให้เกิดสัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดปหุสัจจะเกิดวิริยะสติปัญญานั่นคือสัทธาสัทธธรรมอีก7แล้วก็เกิดเป็นฌานจิตมันก็จะเป็นฌานเป็นสมาธิลืมตานี่ของพุทธเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็อยู่กับฌานกับจารณะกับวิชชาทั้งหมดจบพรสุโพธิปักกียธรรม37ก็ปฏิบัติให้มีสติปัฏฐาน4รู้อะไรรู้กายเวทนาจิตธรรมรู้อารมณ์รู้จิตของตัวเองให้ได้เจโตปริยาน16ก็รู้อ่านออกอันนี้มันมีราคะอันนี้สาราคะอันนี้สาโทสะอันนี้สาโมหะตอนนี้เราปฏิบัติได้แล้วนั่นนี่จับสักกายะได้ลดละได้นะแต่ลดไปได้ยังแย่อยู่ได้แค่วิคัมพนะปหานหรือว่าสังกิตตังจิตตังสังกิตตะวิคิตตะวิคิตตังจิตตังอะไรเงี้ยได้แค่มันยังโอ้โหมันยังต้องอึดอัดต้องคดต้องขมต้องหดต้องโหต้องดึงต้องดันอยู่เรียกว่าสังกิตตังจิตตังมันทำได้แต่มันก็ยังไม่ชัดเลยมันยังกระเซ็นกระสายยังกระเด็นกระดอนยังมันยังไม่จับไม่ค่อยติดเท่าไหร่วิคิตังจิตตังนี่เป็นต้นก็ทำยิ่งขึ้นยิ่งให้เป็นมหาคัตตจิตให้มันจิตมันยิ่งกว่านั้นสูงขึ้นดีขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราทำได้ในทุกขณะเราทำได้เป็นมหาคัตตทุกขณะหรือมหาคัตตบ้าง อมหคตะบ้างมันไม่ได้มันไม่ใหญ่ขึ้นมันได้เท่าเก่าหรือแย่กว่าเก่าหยุดจักละคุณก็ต้องรู้จิตวิญญาณอ่านเจโตปริยานพวกนี้จริงๆจนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีเป็นสักอุตรังจิตตังแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกก็วิญญาณรู้ว่ามันดีกว่านี้ยังมีอีกมันดีมันไม่หลงผิดมันเจริญขึ้นจริงแต่มันยังไม่จบมันยังไม่เป็นอนุตตรังจิตตังก็ปฏิบัติมันยังไม่ดีมันยังไม่แข็งแรงยังไม่ตั้งมันยังไม่มีวิมุตติบริบูรณ์ยังอวิมุตติอยู่บ้างหรือยังอสมาหิตะอยู่บ้างก็รู้ว่าลักษณะของจิตอสมาหิตะถึงเป็นสมาธิในระดับสูงเนี่ยในระดับที่จะเป็นสมาธิที่ตรวจสอบความตั้งมั่นแข็งแรงอย่างสมบูรณ์คืออย่างไรหรืออวิมุตติกับวิมุตติมันวิมุตติแล้วนะมันยังเศษอวิมุตติอยู่เศษธุลีละอองของอวิมุตติอยู่มันยังไม่วิมุตติบริสุทธิ์สะอาดอย่าง 100% แข็งแรงจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัจตังทุวังหรือว่านิจจังทุวังสัจตังอวิปริณามธัมมังอสังหิรังอสังกุปังแล้วหรือยังคุณก็ต้องมีญาณพวกนั้นอ่านเองเพราะงั้นคุณปฏิบัติต้องมีวิชาดังกล่าวนี้ปฏิบัติเวทนารู้อารมณ์รู้อาการของจิตเวทนาในเวทนาจิตในจิตก็เป็นเจโตปริยญาณ16ก็พูดไปแล้วจิตในจิตนี่ท่านอธิบายไว้เลยเจโตเวทนาก็อาตมาก็อธิบายแล้วเวทนา108ธรรมะโลกุตตรธรรมโลกียธรรมก็อธิบายจนหมดแล้วไม่หมดที่จริงก็มีอีกแต่ก็มากแล้วมากมายเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอธิบายเป็นมากมายรูปธรรมอรูปธรรมก็อธิบายกันเป็นมุตเท่าไหร่แล้วทำในธรรมกายในกายกายนอกกายอะไรก็ง่ายๆหยาบๆกายนอกจริงๆก็คือกายมหาพุทธรูปเชื่อมโยงก็ไปหาภายในเป็นอุปาทายรูปจนกระทั่งเป็นรูปอยู่ในจิตกลิ่นอยู่ในจิตเสียงอยู่ในจิตเป็นอะไรเป็นธรรมารมณ์ปั้นอยู่ในจิตเกี่ยวกับเนื่องกับรูปไปหาโอราริกะอัตตานั่งหลับตาก็เพชรของเราพลอยของเราหุ่นของเรามีอยู่ตั้งหมื่นล้านหุ้นเอามีจริงๆนะหุ้นมันก็คือวัตถุเงินมันก็คือวัตถุข้างนอกแต่ในโอราริกะอัตตาที่ยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วมันก็เป็นของเราจริงๆเราก็ยึดว่าเป็นเราอยู่ในเราเนี่ยเป็นโอราริกะอัตตาพอมันหายไปมันล่มจมไปเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาจะเป็นจะตายแล้วดีไม่ดีฆ่าตัวตายหมดไปแล้วมีหุ้นหมื่นล้านถูกเขาล่มสลายล้มละลายขาดทุนหรืออะไรก็ตามใจเถอะโจรปล้นไฟไหม้อะไรก็ตามใจทรัพย์สมบัติไฟไหม้ถ้ายังมีโอราริกะอัตตาอยู่คุณก็ดีนจะโหยหาอาวรณ์ของเราฉิบหายไปแล้วไฟมันมาไหม้โจรมันมาปล้นเพื่อนมันมาโกงไอ้ลูกมันมาผลาญเอาสิจะฆ่าลูกตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยยึดเป็นเราเป็นของเราหวงแหนไปนี่เมียเรานี่ผัวเรานี่ลูกเราโอราริกะอัตตาทั้งนั้นตายแล้วเอาไปด้วยนะผัวคุณน่ะก็ผัวคุณน่ะคุณก็เอาไปดิตายแล้วก็หอบไปด้วยกันสมัยโบราณเนี่ยผัวตายเผาแล้วเนี่ยเมียต้องกระโดดเข้ากองไฟด้วยนะสมัยโบราณผัวเผาที่อินเดียนี่ที่ชาวอินเดียวัฒนธรรมเก่าเขาผัวตายเมียพอเราเผาเมียต้องโดดลงกองไฟไปด้วยเผาไปด้วยกันแล้วมันไปด้วยกันไหมแล้วน่ะเราเข้าใจแล้วพุทธเราเข้าใจแล้วเราไม่ไปทำลองๆบ้าๆบอๆงั้นเราไม่เอาแล้วแต่ก็นี่ก็บอกคุณว่าของคุณน่ะคุณว่าโอราริกะอัตตาคุณเอาไปที่ตายแล้วเอาไปด้วยอ่ะ ผัวคุณนะเมียคุณนะลูกคุณนะแต่จะพูดเป็นลูกแล้วประเดี๋ยวมันก็จะไม่ค่อยดีอธิบายไปอย่างนี้ประเดี๋ยวไม่ใช่ลูกของเราเนี่ยมันยากเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าโลกุตระประเดี๋ยวก็ไปถึงก็ทิ้งลูกทิ้งเต้าอีกยุ่งกันใหญ่เลยอาตมาว่าพูดถึงผัวเมียยังพอทำเนายังสบายใจหน่อยเพราะพวกเราเข้าใจแล้วก็แม่มาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะโลกุตระแล้วนี่เข้าใจแล้วเพราะงั้นเรื่องกามเรื่องราคะเรื่องผูกพันในทางผัวทางเมียทางอะไรก็ค่อยๆปล่อยวางไม่เท่าไหร่แต่ลูกซ้อนกว่านั้นไม่ได้ยากกว่านั้นนะประเดี๋ยวยิ่งไปพูดพ่อพูดแม่เขาก็ยุ่งเลยไม่ใช่แม่กูไม่ใช่พ่อกูยุ่งอคตัญญูแล้วแต่ยุ่งกันใหญ่เลยพูดไม่ได้แล้วแต่เราก็เข้าใจให้ได้ว่าเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายอาตมาก็พูดได้แค่นั้นนะเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายยังไม่ตายก็ดูแลอุ้มชูอุปถัมภ์ค้ำชูพ่อแม่ลูกก็รู้จักเลี้ยงให้มันโตพอโตแล้วก็ให้มันโตบ้างเป็นอธิบดีแล้วก็ยังโอ้ลูกเป็นไงตัวเองก็จะเดินก็ไม่ไหวแล้วยังไงมันเป็นลูกแข็งแรงช่วยตนเองได้ตั้งเท่าไหร่เลยพอลูกมันควรจะมาดูแลแม่พ่อแม่อะไรเงี้ยนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นภาวะซับซ้อนที่จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่าเลยเถิดให้เหมาะให้ควรโอราลิกะอัตตามันเป็นจริงแต่มันก็มีความซับซ้อนที่ลึกซึ้งว่าเราจะยึดอย่างไรหรือเราจะกระทำตามหน้าที่อย่างไรความจริงมันมีแต่หน้าที่อย่างท่านพุทธทาสสอนหน้าที่ของพ่อของแม่ก็ทำไม่ต้องไปยึดมั่นถือมันไม่ต้องหวงไม่ต้องไปเราประโลมโอติดยึดกันจนกระทั่งโหยหาอาวรณ์หรือประคบประงมกันเกินไปจนกระทั่งเสียเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้เอาละโอราริกอัตตานี่ก็มันง่ายผูกพันด้วยจิตด้วยทางวัตถุได้ทางสิ่งนอกโอราริกอัตตาทั้งนั้นแหละทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเงินทองเข่าของตุ๊กตาตัวหนึ่งนี่ไปลองไปแตะเด็กมันสิของมันตัวกูของกูขนาดไหนที่มันรักตุ๊กตาขนาดเหม็นมันก็ยังรักเลยนะสกปรกเต็มที่เลยรักบางทีโตมาเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วนะโอ้ตุ๊กตาของกูตุ๊กตาของฉันอยู่เลยโอราลิกาตาหายไปไหนก็ตามเงินอยู่นั่นน่ะนอนก็ฝันละเมอถึงอะไรอยู่งั้นน่ะมันสมมุติได้ทั้งนั้นน่ะไอ้นี่เธอให้มาเมื่อ20ปีที่แล้วปิ่นปักผมถุงกำยางอะไรก็แล้วแต่ในหนังจีนของฉันของเธอมันหายไปแล้วจะเป็นจะตายตามกันเลยนี่เราฆ่าคนเอาของข้าคืนมาเนี่ยฆ่าเขาเพื่อจะเอาถุงกำยางของแฟนนี่โอราลิกะตาก็ไปกันบ้าบ้าบอบอไปได้สารพัดนะคิดว่าอธิบายขนาดนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะมโนมยอัตตายิ่งเข้าใจกันยากจะว่ายากก็ยิ่งยากกว่าอรูปอัตตาอีกแต่มโนมยอัตตาก็ยังเข้าใจยากอยู่นะมโนมยอัตตาอรปั้นรูปปั้นร่างพวกคุณเข้าใจง่ายเพราะพวกคุณไม่ค่อยปั้นติดเท่าไหร่มันไม่มีอุปทานมันก็เลยไม่เป็นตัวตนที่มันไม่มีแต่ปั้นจนมีเป็นรูปผีรูปเทวดารูปสวรรค์วิมานรูปอะไรก็แล้วแต่สวรรค์มีไหมชักตอบยากแล้วเนี่ยตอบมีก็ได้ตอบไม่มีก็ได้เห็นไหมชักยากแล้วสวรรค์มีแต่สวรรค์ก็ไม่มีอย่างที่เขาหลงผิดทุกข์นรกสวรรค์สุขโลกีก็เป็นสวรรค์จริงคุณติดยึดอยู่มีโลกีสุขทางสวรรค์มันก็มีจริงคุณสุขถ้าคุณไม่ได้อย่างนั้นคุณก็ไม่มีสวรรค์อย่างนั้นคุณก็จะต้องโหยหาเมื่อคุณติดคุณยึดคุณยังไม่ปล่อยยังไม่วางยังไม่ล้างคุณก็ต้องการสวรรค์แบบนั้นจะต้องได้รูปสวยอย่างนี้ถ้าไม่ได้รูปสวยอย่างนี้ไม่มีสวรรค์อันนี้คุณติดยึดอยู่คุณต้องเอาให้ได้ถ้าได้มาคุณก็มีสวรรค์แต่ถ้าคุณปล่อยวางแล้วล้างไม่เอาแล้วสวยอย่างนี้อย่างนี้แต่ก่อนเคยติดเคยยึดไม่เอาสวรรค์อย่างนี้คุณก็ไม่มีสวรรค์อย่างนี้แล้วคุณก็ไม่ได้ทุกข์เพราะไอ้สวรรค์บ้าๆหลอกๆเงี้ยหมดทุกข์หมดทุกข์อริยสัจสวรรค์ก็ไม่มีด้วยสวรรค์อริยสัจหมดทุกข์หมดสุขนี่คือนิพพาน ไม่มีเงินเลยแต่ก่อนนี้มีเงิน10ล้านเดี๋ยวนี้ไม่มีละก็ไม่ทุกข์เป็นอยู่ได้สบายมีกินก็กินข้าวมีกินดินมีเดินสวรรค์ตะวันมี2พี่น้องมีเสร็จสบายอยู่กับหมู่นี่น่ะไปกินไปมีอะไรก็ว่ากันไปช่วยกันเก็บหน่อยผักปลูกแล้วก็มาช่วยกันเก็บเอาจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะพวกเราเนี่ยช่วยกันเก็บมากินมาใช้กันบ้างนะปล่อยให้มันแก่มันสุกมันเน่ามันร่วงมันหล่นมโนมยอัตตาอัตตาที่ไปปั้นคุณปั้นเป็นรูปคุณปั้นเป็นรสคุณยังมีต้องรสอย่างนี้มันถึงเป็นมโนมยอัตตาเหมือนกันมันไม่มันยังติดเป็นสภาพนามธรรมข้างในมันยังเป็นจริงอยู่สำเร็จด้วยจิตแม่ถ้าได้อย่างนี้รสอย่างนี้อร่อยจริงๆแม่รสอย่างนี้สวยจริงๆรสอย่างนี้เพลิดเพลินจริงๆสนุกจริงๆมันเป็นมโนมยอัตตาที่คุณไปอุปทานมันขึ้นไว้แล้วมันเป็นรูปอย่างนั้นมันเป็นรสอย่างนั้นมันเป็นกลิ่นอย่างนั้นมันเป็นเสียงอย่างนั้นมันเป็นสัมผัสอย่างนั้นมันเป็นนามรูปอยู่ข้างในจริงๆไปปั้นสวรรค์วิมานไปปั้นเป็นนางไม้นางอะไรไปเห็นตัวนั้นน่ะอาตมาไม่พูดหรือแม้แต่คุณไปนั่งสมาธิเขาแล้วก็ปั้นรูปปั้นร่างปั้นตัวปั้นตนปั้นอะไรขึ้นมาปั้นขึ้นมาจนได้ทางโน้นทางสายที่เขานั่งสมาธิกันเขาก็ว่าเก่งทางอาตมาเนี่ยมาสอนนะบอกไม่ต้องไปปั้นหรอกถ้าคุณอยากจะปั้นอีกคุณก็ต้องไปนั่งทำจิตเพื่อที่จะไปห้างสร้างไปปั้นขึ้นมาจนได้แต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าถึงแม้ว่าปั้นมาได้เป็นรูปแต่ก็รู้ว่าเป็นสมมุติไม่ใช่ของจริงเช่นอาตมาจะปั้นภาพของอาตมาเกิดเป็นใครคนหนึ่งเป็นเจ้าองค์หนึ่งสมัยเมื่อ2,200,000 ปีมาแล้วอาตมาเป็นเจ้าชายคนหนึ่งแล้วก็พยายามปั้นรูปเจ้าชายคนนั้นแหละมาขึ้นถึงบัดนี้เห็นเป็นรูปเจ้าชอเมื่อปางนั้นเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณปั้นรูปขึ้นมาได้จริงรูปนั้นมันไม่มีแล้วดินน้ำลมไฟธาตุมหาภูตรูปที่เกิดเป็นตัวเจ้าชายรูปนั้นร่างนี้หน้าอย่างงั้นผิวพรรณอย่างนี้สูงเท่านั้นต่ำเท่านี้มันไม่มีแล้วแต่เราก็ปั้นรูปนั้นขึ้นมาด้วยสัญญาหรือความจำความเดิมที่มันสั่งสมอยู่ในอัตภาพเรามันมีสัญญาด้วยความจำด้วยก็ระลึกถึงความจำในกาลเก่าเมื่อเท่านั้นล้านปีมาอาตมาเป็นเจ้าชายคนนั้นก็ระลึกปั้นขึ้นมาได้สำเร็จอ๋อรูปร่างเราเมื่อนั้นเมื่อนี้เป็นอย่างนี้แต่เราก็รู้ว่าอันนี้เป็นของสมมุติเป็นรูปปั้นขึ้นมาดูฉายภาพขึ้นมาเอาฉายภาพเหมือนก็เอาซีดีมาเปิดภาพขึ้นมาดูภาพจริงถ่ายมานานแล้วไม่มีภาพจริงแล้วมันติดอยู่ในซีดีมันก็เกิดปฏิกิริยาของภาพเท่านั้นเองอันนั้นเป็นรูปธรรมก็ปั้นได้นามธรรมก็ทำได้เอาหนังเก่ามาฉายได้เหมือนกันถ้าฉายถูกจริงก็เป็นของจริงถ้าจำได้หมดก็ถูกครบจำไม่ได้หมดก็แหว่งแหว่งเว้าๆบ้างเพี้ยนๆไปบ้างแต่ผู้ที่รู้จริงแล้วก็บอกอ๋ออันนี้เป็นแต่เพียงเราระลึกขึ้นมาเท่านั้นมันไม่มีของจริงแต่มันก็ตรงกับของจริงตามประวัติศาสตร์ตามเรื่องจริงเท่านั้นเองคนนี้ก็ไม่หลงเพราะฉะนั้นผู้ที่บุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราระลึกได้นั้นมันของมีจริงแต่มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีมันก็ไม่ใช่ของใครมันไม่มีของใครจริงมันไม่มีมันหายไปหมดแล้วทีนี้ถ้าคนไม่รู้ก็นึกว่านี่ท่านยังอยู่คนที่นั่งระลึกผู้ที่เรียนมาไม่สัมมาทิฏฐิบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกถึงความเก่าตามสัญญาเดิมของตนเองไปเห็นชีวิตของตนเองเกิดในชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งนี่บุพเพนิวาสานุสติญาณแบบโลกียฌานฌานโลกีและมีบุพเพนิวาสานุสติญาณจริงด้วยระลึกชาติของตัวเองได้จริงด้วย ไประลึกชาติในชาตินึงของตัวเองขึ้นมาเห็นภาพนั้นถูกต้องตามที่เคยมีเลยหลงเลยว่ายังมียังเป็นคนนี้ก็หลงอยู่หนักเข้าก็รู้แม้กระทั่งตัวเติดติดต่อเชื่อมต่อโอ้คนนี้นี่มีเป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวเป็นหลานเป็นเหลนเป็นข้าราชบริพารเป็นเพื่อนมาเกิดคนนี้คนนี้ยึดติดใหญ่เลยโอ้จริงคนนู้นคนนี้คนนี้คนนู้นเป็นของจริงต่อให้คนนั้นมาเกิดจริงก็ยิ่งติดใหญ่เลยเพราะเขาไม่รู้ก็มันคนละยุคคนละสมัยคนละเวลาถ้าเรารู้ว่าคนนั้นลูกคนนี้หลานคนนี้คนนี้ก็รู้ไปอย่างอาตมานี่รู้ว่าคนนี้คนนี้เออเคยเป็นลูกเป็นหลานคนนี้เคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นเนี่ยดังอาตมาจะรู้บ้างอาตมาก็รู้เป็นความจริงเท่านั้นเองชาตินี้มันไม่ใช่อาตมาก็ไม่หลงมัวเมาอะไรไม่ใช่จะเอามาหลอกแต่ก่อนนี้เคยเป็นเมียเราชาตินี้ก็ต้องมาเป็นเมียเราอีกเลยเหมือนอย่างที่มันมีมาเนี่ยนะแล้วก็กระลิ่มกระเหลี่ยเล่ามาลงมาเกิดเป็นเมียกันมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็ต้องมาเป็นเมียกันอีกแล้วก็ล่อเขาไว้ที่ละหลอกเขาไว้มีเมียแต่ว่าตอนนี้คนต่อให้จริงมันก็ไม่ควรมาทำจะมาอะไรกันต่อเนื่องอะไรกันคนที่จริงมีวิบากมาคนนี้ก็ต้องมาหาเราเราก็บอกโอ้อย่าเลยตัดขาดเลิกไปขนาดจริงก็ต้องยังเลิกขนาดจริงก็ต้องเลิกเลยเพราะนั้นยิ่งไม่จริงแล้วยิ่งไปหลอกเขาก็ยิ่งบาปยิ่งเลวขนาดพระนางพิมพากับพระพุทธเจ้าท่านยังต้องมาล้างมาตัดคุณเข้าใจให้ได้โดยความลึกซึ้งเพราะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรก็เป็นเราเป็นของเราอะไรกันเลยจะมาร่วมกันก็มาร่วมกันไปก็แปรรูปจากเป็นผัวเป็นเมียมาเป็นพ่อเป็นลูกมาเป็นมิตรสหายมาเป็นเพื่อนกัลยาณธรรมมาเป็นญาติธรรมมาเป็นผู้ร่วมกันสร้างมาเป็นร่วมกันทำสิ่งที่ดีก็เป็นพลังรวมที่วิเศษเพราะฉะนั้นอาตมาถ้าว่าเป็นลูกมันก็ดีอยู่กว่าเป็นอะไรหรือเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ดีกว่าเพราะการเป็นญาติติดธรรมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานร่วมพลังสร้างสรรค์กันเพราะคำว่าญาตินี่ลึกซึ้งมากเป็นผู้ที่เกื้อกูลกันเรียกว่าญาติต้องเลี้ยงดูกันเกื้อกูลกันปรารถนาดีต่อกันช่วยกันให้เจริญช่วยกันให้ฉลาดช่วยกันให้ไปสู่ทางสูงทางพ้นทุกข์ทางวิเศษทางที่ดีนั่นคือญาติลูกก็ต้องให้พ่อแม่เจริญพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเจริญพี่ป่าน้าอาก็อยากให้หลานให้เหลนให้เชื้อแถวเจริญนั่นก็เป็นความปรารถนาดีของมนุษย์ควรทำก็ทำไปแต่ก็จะไปยึดมั่นถือมั่นมีพฤติกรรมที่ควรทำก็ทำไปเอาละหมดเวลาพูดมาได้ถึงมโนมยอัตตาขยายมาจนกระทั่งลึกซึ้งแล้วนะมโนมยอัตตาไม่ได้ขยายแต่คำมโนมยอัตตาที่ไปปั้นรูปมาแล้วก็หลงรูปหลงร่างหลงอะไรต่ออะไรแล้วเท่าๆอย่างนี้มันง่ายเพราะงั้นวันนี้อธิบายมโนมยอัตตาทำไมผัวเราเมียเราลูกเราหลานเราอะไรเข้ามาจนกระทั่งถ้าแม้จะจริงก็เพียงแต่รู้แล้วก็อย่าให้มันเชื่อมมาต่อมาผูกมาพันกันอีกตัดขาดมาสัมพันธ์กันเพื่อสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมมนุษยชาติแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแม้แต่นิพพานกับท่านก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรจะไปยิ่งใหญ่กว่านิพพานล่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามก็ร่วมกันสร้างร่วมกันทำแล้วก็มาทำใจในใจนี่โอ้โหยอดลึกซึ้งมากอย่ามายึดว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเรานะอ้าวก็อธิบายได้สองอัตตาอรูปอัตตาก็พูดต่อพูดซ้ำกันมาก็บ่อยแล้วเพราะอรูปอัตตานี่แหละมันยากมันซ้อนมันซับมันอะไรก็เป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนยึดเอาจะตามใจข้าเนี่ยเอาแต่ใจตัวเนี่ย ความเห็นของข้าความรู้ของข้าศักดิ์ศรีของข้าความเชื่อของข้าข้าหรือข้าเก่งศักดิ์ศรีโอ้ยพูดแล้วก็เมื่อยเมื่อไรมันจะรู้ตัวเมื่อไรมันจะมีญาณรู้ตัวแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราเลยได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้เถอะเอาละคิดว่าก็คงพอจะเข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งพยายามที่จะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งให้มากแล้วมันตั้งใจฟังทำได้ดีในวันสำคัญสำคัญมีมากมากเนี่ยก็ได้ฟังกันทั่วทวนพระผู้ที่รับได้ดีๆรับได้มากมากก็เป็นอานิสงส์สุดสูสังลพเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาย่อมเกิดความมีญาณมีความรู้ที่ยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาหรอกที่เทติพูดเนี่ยเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งนะใครจะหาว่าอาตมาหลงตัวหลงตนแหมคุยโม้ว่าตัวเองเทศสิ่งที่วิเศษก็แล้วแต่อาตมาว่าสิ่งเทศนี่เป็นสิ่งที่วิเศษหรือเป็นสิ่งที่ดีเรื่องใครได้รับแล้วก็เอาไปปฏิบัติประพฤติก็หวังใจว่าปี49นี่เรามีนิมิตมาพอสมควรแล้วว่ามันจะมีอะไรมามันจะมีอะไรใหม่และมันจะมีอะไรที่จะโตขึ้นอยู่ต้องระวังช่วยกันระวังมันจะโตขึ้นมันจะกว้างขึ้นในปี49นี่ไปนี่มันจะโตจะกว้างขึ้นช่วยกันระวังนะพยายามทำสิ่งที่มันจะโตนี่ให้ได้สัดได้ส่วนไม่ใช่ไม่ให้โตนะไม่ใช่มาพูดนี่แล้วก็คือว่ามันจะโตแล้วก็เลยไม่ให้โตไม่ใช่ให้ในสัตว์ในส่วนมันจะไปกันใหญ่มันจะโตกันไปใหญ่ยกตัวอย่างเฉลยขวัญนี่แหละลีลามันมามันจะก็มาขอแล้วจะให้ขอสมณะไปประจำหน่อยเพราะตอนนี้ลีลามันมามากเลยคนมาเห็นด้วยคนมาเห็นดีแล้วก็เข้ามาในทางที่แล้วก็สถานที่มันก็ดีนะทางผ่านไม่เหมือนทักษิณอโศกมันอยู่ลับมันอยู่ในก้นอยู่ในก้นซอยอันนี้มันอยู่ปากทางมันอยู่ทางกลางคนต้องเดินผ่านเดินไปเดินมาภูมิทัศน์ภูมิประเทศก็ดีนะคนแถวนั้นก็รู้สึกว่าเข้าใจเห็นดีอะไรต่ออะไรมาขอบอกพระโทเอ้ยดินน้องแดนเหนือก็อยากได้สมณะดอยรายปลายฟ้าก็อยากได้สังฆสถานโอ้อาตมาจะทำไงเฉลยขวัญเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันเนี่ยจะมาเอาไม่ได้หรอกแต่มันดูดีทั้งนั้นมันจะใหญ่มันจะไปช่วยหน่อยเถอะนี่ก็ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้ฟังมันจะมีอย่างนี้หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้กล่าวนามก็ตามต้องพยายามดูมันจะโตแต่ให้โตได้สัดส่วนและมันดึงเนื้อแท้ทุนรอนเราน้อยดึงก็ไม่ไหวสมณะก็มีอยู่แค่นี้สิกมาก็แค่นี้นะมันก็ดึงไม่ไหวหรือแม้แต่ฆราวาสเราก็ดึงกันไปดึงกันมาฆราวาสเราอ้าวงานนี้มาช่วยหน่อยเถอะบางทีข้ามแดนอยู่เนื้อไปช่วยใต้บางทีอยู่อีสานก็ไปช่วยเนื้อข้ามแดนไปช่วยกันไปวิ่งกันไปวิ่งกันมาน่าจะมีเครื่องบินกันคนละ2ลำ3ลำมันไปกันจังเลยใช่มั้ยมันไม่พอนะมันไม่พอเพราะงั้นก็ต้องประมาณให้ดีนะอันนี้ก็ขอเตือนกันไว้นะเอาละพูดไปก็เดี๋ยวก็ยาวนานเกินกันเลยเวลาไปมากก็ขอจบทุกๆคนก็ขออวยพรปีใหม่อีกว่าตั้งใจไปปฏิบัติและตั้งใจมองมุมหมู่ฝูงแน่นกันเอาไว้แล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์ให้ได้มรรคได้ผลเจริญขึ้นทุกคน